Jó estét kívánok, kedves fiatalok! Apu szelleme itt van velünk. És hát szándékomban áll egy kis hazugság és irritáció csokrot átnyújtani nektek, hogy ezzel is felkészítsük magunkat a holnapi nagy változásra, amit remélünk. Most már, ha nem lesz változás, az óriási pofára esést fog jelenteni. Úgyhogy most már nincs mese. Amikor már Orbán Viktor ilyeneket mond Rónai Egonnak, amikor Rónai Egon kérdezi, hogy 16 évig nem volt ebben a stúdióban miniszterelnök úr, most meg fél év alatt háromszor is. Számíthatunk erre a jövő héten is? És Orbán Viktor erre azt válaszolja, hát ha még érdekes leszek. Baszki! Hát hogy bánhat így a saját aktivistáival, akiktől munkaórákat kunyerált. Akiknek elmagyarázta, hogy most ráér a kerti munka. Most agitáljanak. Akiknek elmagyarázta, hogy szabadságra kéne menni, ki kéne venni a szabadságot, hogy addig is kampányoljanak neki, hogy ő meg ne bukjon, hogy őt hatalomban tartsák. Ja, és a háborút elkerüljék, és ne halljanak meg az ukrán fronton. De én nekem ez nagyon furcsa. Én nem ilyennek ismertem Orbán Viktort. Én azt hittem, hogy ő harcolni fog az utolsó töltényig. Vagy lehet, hogy ezek az utolsó töltények? Lehet, hogy már nincsen semmije? És nagyjából arról van szó, hogy az utolsó töltényeket már magának szánja. Persze csak akkor temessük, ha lólegel a sírján. Igen, erre mondta azt Horváth Oszkár kollégám, aki ilyenkor mindig kiigazít, amikor túllövök a célon, hogy bármilyen állat lehet. Azért álljon meg a menet, azért van egy határa mindennek. Akár egy zebra. Igen. Az stílszerű lesz. Ja, ja, ja. Csak aztán nehogy a zebra helyett minket vágjanak le. Szóval tekintsük át. Nem lesz sok bejátszás ezen az estén, mindössze 60. Valójában azért találtam ki ezt az apurevűt, mert a fam az fellázadt az ellen, hogy én ezeket bejátszam. És mondta, hogy nem csinálhatom ezt az apuval, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor majd rendezek fél évenként egy revűt, és addig meg gyűjtögetem az irritációkat, meg a hazugságokat, és akkor egyszerre így kibeszéljük őket, meg feltárjuk őket, meg kiventilláljuk őket, kikaparjuk a gennyet, behegesztjük a sebet, és holnap oda baszunk ezeknek, hogy takarodjanak a retkes, büdös kurva anyjukba végleg. Kezdjük talán Donald Trump Mészáros Lőrinc pillanatával. President Pena of Paraguay is here. President, thank you very much. Young, handsome guy. It's always nice to be young and handsome. Doesn't mean we have to like you. I don't like young, handsome men. Women, it's I like. Men don't have any interest. Kurva jó kezekben van a világpolitika, ugye? Bazd meg! Ilyen az, amikor az amerikai elnök politizál. Azt a kurva! Nem egy rágalom, hogy ez egy idióta. Ezek torrente ehhez képest egyetemi docens. És ilyenkor politizál, bazd meg! A paraguayi elnök... És fontos, hogy elkezd kedveskedni neki, hogy jó képű, akkor elkezd szorongani, hogy akkor ő szerint buzi. Nem, nem szereti a jóképű férfiakat. Nőket? Azokat, igen. Hú, bazd meg. És erre az emberre lett rábízva az észak-atlanti világrend. Na hát úgy is van. Ott is tartunk. Donald Trump jelenleg a nyugati civilizáció legsúlyosabb problémája. Ez az igazság. És úgy, hogy kurva nagy a verseny. Bevándorlás. Demográfiai krízis. Woke culture. Oroszország, Kína, globális klímaváltozás, energiaválság, Donald Trump. Én regisztrálok egy pillanatot, amikor megfordult a közhangulat Magyarországon. Én emlékszem erre. Ez a pillanat ez belém hasított. Soha senki ezelőtt nem beszélt így fideszes politikussal. Így utoljára MSZP-s politikussal beszéltek. Így utoljára gyurcsányista politikussal beszéltek. És amikor ez a pillanat megtörtént, akkor azt éreztem, hogy hoppá, valami változik. Vagy inkább mondhatom úgy is, hogy valami visszatér. A gyurcsány megítélése szállt át Orbánra és az elitjére. Ami a rég az MSZP volt, az lett a Fidesz. És úgy, hogy ténylegesen lecserélte a Fidesz a saját szavazótáborát az MSZP szavazótáborára, és hát vesztére eljött érte a régi Orbán Viktor, és fölmarkolta a Fidesz régi szavazótáborát, és kihívta vele a nyugger társadalmat. Jöjjön az a pillanat, amikor megfordult a közhangulat Magyarországon. Le kellett mondani a családjának valamiről? Nem tetszik a válaszom, de ez már az ön problémája. Viszont látás. Mit kell itt nagy képüsködni? A bibédzünkön tartunk-e? Válaszolja normálisan az újságíróknak! Én fél órát válaszoltam. Jó napot kívánok! Jó napot! Nem most ilyen arrogánsan kell! Nem arrogánskodunk, normálisan! Ennyi fizetésért igazán kicsúszhat a normális szó a szádon. Merészelt ezelőtt így beszélni fideszes politikussal, vagy fideszes megmondóval, vagy fideszes szóvivővel, vagy bármilyen fideszes ilyen nagy emberrel, aki a mi általunk befizetett adóból él. Ahogy Menczer Tamás itt a fülét farkát behúzva elballag, ebben kifejeződik az elmúlt két év. Hogy így húzott el onnan, és így húzta maga mögött a szégyenét, mint egy ilyen csíkot a csiga, tudod? Így szorul defenzívába az illiberális dominancia Magyarországon. Így. Ez az aktus, ami itt történt. Ez több önmagánál, ez jelképes. Jöjjön egy olyan pillanat, ami hát mára vonatkozik, és ha nem Orbán Viktor mondaná, még akár el is hinnénk. Rendszer, ami nem hajlandó tárgyalni, ami nem hajlandó a társadalom megszerveződő erőivel tárgyalni, az csak önmagának tehet szemrányos kés, amikor rálőnek. Csak magának, és nem a lövöldözőket kell, hogy terelje a felelősség, hanem azokat, akik nem voltak hajlandóak a békés szándékúakkal tárgyalni. Elismerni azokat és működni hagyni. Erről van itt szó. A felelősség őket terheli. Hát ehhez átkoznak a párbeszéd. A lehetetlené teszik azt, hogy azokat az indulatokat, amik földgyűlnek ebbe a társadalomba, normális, civil polgár módjára szerveződve levezessük. Hát ezt teszik lehetetlenné. Azt, amikor majd itt majd kergeti őket az utcákon, akkor majd azt fogják mondani, hogy akik kergetik őket, azokat terheli a felelősség, egy nagy fené. Őket terheli, akik belekényszerítik az embereket, hogy csak elkergetni lehessen őket. Kurva jól hangzik, kár, hogy Orbán Viktor mondta. Keveseknek adatik meg az, hogy az életük egy bizonyos szakaszában Nagy Imrék és Kádár Jánosok legyenek, nem? Hogy volt egy Nagy Imre korszaka, és aztán lett egy Kádár János korszaka. Már csak az öngyilkosság hiányzik. Végül Kádárnak végeznie kell Nagy Imrével. Mi más lett volna a sorsa Orbánnak, ha nem az, hogy a fiatalkori önmaga reinkarnálódjon, és taszítsa le őt a hatalom csúcsáról. ez az Orbán Viktor, ezt tért vissza valójában. Úgyhogy én a Karintinak a Találkozás egy fiatal emberrel című elbeszélését, azt a magyar politika jelen valóságában hallatlanul itt elől van hely. Tessék parancsolni. Ott is van egy hely. Itt van kettő hely. Csak egy. Igen. Megint jöjjön egy igazmondós videó Orbán Viktortól, ami hát megint csak rosszul öregedett. Közép-európai népeknek kötelessége, amikor független országot él katonai agresszió, egyértelműen és világosan beszélni. Szerintem bennünket, magyarokat 56 miatt különösképpen terhel ez a kötelesség. Ezért, amikor egy független államot az oroszok katonai agresszióban megtámadnak, akkor nekünk világosan, egyenesen és helyes erkölcsi alapállást elfoglalva érdemes megszólalnunk. És én megmondom őszintén, hogy némileg lehangol mindaz, amit ma Magyarországon a nyilvánosságban ezzel kapcsolatban látok és hallok. Tiszta európaiak lettünk. Az európai, tőlünk nyugatra létező országoknál volt az a szokás, legyen szó akár a 68-as orosz bevonulásról, vagy 56-ról, hogy az első reakciója a nyugatnak nem az, hogy világosan és határozottan elítéli az agresszort, hanem mint egy ilyen megértő szimpátiával mentségeket keres a számára, hogy miért tette, amit tett. És ez rögtön össze is zavarja az egyértelmű állásfoglalását, mert nem tud a lényegi tényekre összpontosítani. A ma bennünket körülvevő konfliktus lényegi ténye pedig úgy hangzik, hogy Oroszország egy másik független állam, Grúzia területén katonai akciókat hajt végre. Ez az a tény, amiről nekünk véleményt kell kialakítani, minden más, csak mellébeszélés, önfelmentés és a szocializmusból itt maradt erkölcsi relativizmusnak a maradványa. Ezért nem azt javaslom, hogy beszéljünk egyenesen és világosan. Ami katonai agresszió, az katonai agresszió. Milyen kemény, tökös mondatok. Orbán Viktor minden szava aranyállítmány. Már csak az erkölcsi kötelességéről felejtkezett el. Hol volt a grúziai konfliktus az orosz-ukrán háborúhoz képest? Hol volt az az invázió ehhez képest? Hol volt az a vérontás ehhez képest? Ha akkor igaza volt Orbán Viktornak, szorozzuk fel az áldozatok számával, mennyire nincs most igaza. Minden megváltozott azóta. A kelet lett az új nyugat, a nyugat lett az új kelet, most már a kőolaj, a földgáz és a szabadság egyaránt keletről jön. De egy valami nem változott meg. Ezek a kibaszott nyugdíjasok, akik pontosan ugyanúgy tapsolnak, bazd meg, amikor az Orbán Viktor beszél és az ellenkezőjét mondja. És pontosan ugyanúgy tapsolnak, és az arcukon ugyanaz az üresség ül. Nézik Orbán Viktort, nem is érdekli őket, hogy mit mond, hanem azt tudják, hogy amikor beszél, akkor így nézni kell őt, mint a jövőjüket, mintha lenne. És utána, amikor meg elhallgat, akkor tapsolni kell. Bazd meg! Valójában ők ejtették túszul a fiatal generációkat. Az Orbán Viktor meg a Gyurcsánnyal folytatott egy versenyt, hogy melyikük feküdjön rá a nyugdíjas társadalomra, és hát Orbán győzött. Aha. És ez az ország a fattyú, aki született ebből. Lássunk egy 2008-as videót. 2008-ban Orbán Viktor még egészen jól értette Oroszország kellő megítélését. Meggyőződésem, hogy a NATO csúcson legutóbb rossz döntés született. Ukrajnát is és Grúziát is fel kellett volna venni a NATO tagjainak a sorába. Ezt a döntést előbb-utóbb meg kell hozni. És minél hamarabb hozzuk meg, annál inkább megakadályozzuk, hogy olyasmi történjen a világban, mint most történt. Az agresszornak mindig remek propagandája van, és meg tudja adni az okát annak, hogy miért kellett agresszorként viselkednie. Hát 56-ban is végül, ha az oroszokat hallgattuk, kiderült, hogy mi tehetünk arról, hogy ők kénytelnek szétlőni Budapestet és itt állomáshozni Magyarországon. Ha most hallgatjuk őket, kiderül, hogy nekik azért kell Grúziában állomáshoztatni katonai csapatokat, meg szétlőni grúz városokat, mert a grúzok erre kényszerítik őket. Hát az agresszor mindig ilyen. Kurvára igaza van, bazd meg. Talán összefügg azzal, hogy akkor ellenzékben volt. És a Gyurcsány táncolt csárdást Putyin feleségével? Klára asszony meg Putyinnal? És még puli kutyát is kaptak? Puli kutyáról jut eszembe Lajka kutya. Én azt hittem gyerekként, hogy a Lajka kutya, aki felment az űrbe, az egy hős űrhajós. És egy Lajka az első űrhajós. És én ilyen cuki kutya. És tényleg azt hittem, hogy őt visszahozták a földre. Hát a nagy lófaszt. De azt hiszem ez a felnőttség, amikor ilyen, ezeket megtudott, hogy Lajka kutyát fölküldték az űrbe, és akkor meggyőződtek arról, hogy Lajka kutya még él. Akkor azt mondták, hogy Lajka, sok sikert. Alapíts egy kutya civilizációt valahol, ha tudsz. Egyedül nehéz lesz, de aki nem mer, nem nyer. És szegény Lajka odakint, hát vagy éhen halt, vagy szomjan halt, vagy elfogyott a levegője, azt hiszem a legutóbbi történt Lajka kutyával. És hát bassza meg, nekem gyerekkoromban ezt nem mondták el. Szóval visszatérve Orbán Viktorra. Ha Orbán Viktor ennyire megveti a ruszki propagandát, akkor miért hömpölyög elő a MediaWorks minden eresztékén keresztül a ruszki propaganda? Hogyha zavarta a ruszki propaganda Grúziával kapcsolatban, hogy nem zavarja Ukrajnával kapcsolatban? Hogy van ez? És nincs válasz. Nincs. Róna Jegon meg hát ezeket nem kérdezi. Következzen egy újabb csúnyán öregedett mondás Donald Trumpról és a háborúról. Donald Trumpról sok mindent szoktak mondani, azok is, akik nem kedvelik, de egy dolgot senki sem kérdőjelez meg, ez pedig az, hogy ő nem indít háborút. Tehát egy olyan ember, aki utálja a háborút, egy igazi üzletember, aki azt gondolja, hogy az élet meg a dolgok akkor mennek jól, hogyha nincs háború. Maduro elnök és Khamenei ajatollah nem ért egyet. Volt már olyan, amit mondott, és nem mondta még az ellenkezőjét, vagy nem teljesült még az ellenkezője? Hát én nem tudom. Az van, hogy ez a béke Nobel-díj már elúszott, de a háború Nobel-díjat még megkaphatja Donald Trump. Lényeg, hogy Nobel-díjas legyen. Hát igen. Valaki itt azt mondta, hogy megkapta a Nobel-díjat. A FIFA-tól. A FIFA létrehozott neki egy díjat, mert tudták, hogy zavarja, hogy nem kapott Nobel-díjat, és a FIFA létrehozott egy békedíjat Trumpnak, amit története során először osztott ki, és utoljára. Hát egyszer létrehozott egy díjat, és azt odaadta a Trumpnak, és a Trump így örült, mint a majom a farkának, bazd meg, hogy megkapta a díjat. Tényleg olyan, mint egy hülye gyerek, bazd meg. Hú, most jön egy kurva kemény videó. Most leszakad a pofátok, basszátok meg. Ez a kulcsa mindennek, a mértéktartás és a méltányosság az a két erény, amire a magyar politikának szerintem épülnie kell. És akkor is, ha ezüst kanállal a szádba születtél, akkor is a felcsút külsőn, ez lehetséges. Ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység. Mértéktartás. Mértéktartás és méltányosság. Ezek a fontosak. A mértéktartás és a méltányosság. Hogy nem szakad rá az ég. 100 milliós bőrkintáskával veretnek az Instagramon, bazd meg. És nem az, hogy megveszi a 100 milliós bőrkintáskát, hanem a nyilvánosságban, a közösségi médiában provokál vele. Kurva kemény, és akkor azt mondja, hogy mértéktartás. És azt mondja, hogy méltányosság, amikor Bayer Zsolt, Nagy Blanka, kiskunfélegyházi gimnazistát, a túlóra törvény elleni tüntetések egyik szónokát, szerencsétlen, nyomorult, ócska, rohadt kis prolinak nevezte, valamint kretén barom állat kifejezéssel illette. Bayer Zsoltól idézek, a tegnapi rendezvényt kommentálta. Büszkeség. Összegyűltek a rendszerváltók. Nincs ebben semmi különös. Ezek időről időre össze szoktak gyűlni. Összegyűltek 1919-ben, aztán Rákosi hóna alatt. Meg 56-ban is összegyűltek, na nem október 23-án, hanem november 4-e után. Most csak annyi a különlegesség, hogy ezeknek, akik most gyűltek össze a Hősök terén, soha életükben nem volt semmi igazi gondjuk, bajuk, problémájuk. Főleg nem volt emberhez méltó gondjuk, magyarázza ez a kiválasztott közpénzhivattyú, bazd meg. Akit mi tartunk el, bazd meg az adónkból, aki soha életében nem élt a piacon. És ő magyarázza, hogy nem volt még emberhez méltó gondjuk. Neki milyen emberhez méltó gondja van? A Tóth Árpád sétányon a várban. Abban a lakásban, amit kiutalt neki a párt. Ezek az emberek, akik a Hősök terén összegyűltek, akár a színpadon, akár a nézőközönségben, ezek az emberek adót fizetnek be. Bayer meg ebből él. És ő ugat arról, hogy nem volt emberhez méltó gondjuk. Mi az emberhez méltó gond? Fölvenni az adónkat? Az anyád picsája. Szóval, hogy ez a mértéktartás és ez a méltányosság. Így mutat. Na most jön egy nagyon beszédes részlet. Nagyon kell tekinteni a nyugatra. Ez fontos. Az én fejemben a nyugat az egy, az olyan, mint a vágott virág. Azt mondja, színes, hogy pusztul? Színes, nem, most még színes, pompázatos, minden. De a vágott virág az halott virág. Igen, ez a helyzet. Csak közben elvágták attól a talajtól, ahonnan egyébként nyerte a szépséghez szükséges, a vonzerőhöz szükséges energiát, megerőt. Érteni vélem. És mi a teendő a vágott virággal? Hiszen azt már nem lehet megmenteni. Csak nem Putyin bácsinak lesz ajándékba. Csak nem erre szolgál Orbán Magyarországa meg a Rubel frakciók az EP-ben. Mivel, hogy Európa már elveszett, egy vágott virág, nem is lehet igazán megsegíteni. A legtöbb, amit tenni lehet vele, az az, hogy ameddig még virágzik, eladjuk. Fölvesszük érte a pénzt, és mivel, hogy Európa úgyis haldoklik, az egész Eurázsia lesz, mi ebben a folyamatban az élen járunk. Mi vagyunk a mintaállam, Eurázsia mintaállama. Minket ajánl Putyin Európának. Akartok egy elhúzódó háborút, ami most éppen Kelet-Ukrajnában zajlik. De később átkerülhet Baltikumba, átkerülhet Lengyelországba, és hosszú évtizedekig Oroszország bírja emberanyaggal, Oroszország bírja kőolajjal, földgázzal, fegyverrel, vagy a másik lehetőség, Európa átalakítja a társadalmait, átalakítja az életmódját orosz mintára. Lefarag a szabadságfokából, és elsajátítja az orosz típusú életet. És akkor helyreáll a virágzó szénhidrogén kereskedelem Oroszország és Európa között. Véget érhet a háború. De ez azt jelenti, hogy azt az ajánlatot, ami Magyarországon Orbán, és ami Olaszországban Salvini, ami Franciaországban Le Pen, Németországban Weidel, Egyesült Királyságban Farage, ezt az ajánlatot Európa elfogadja. Na most az egy nagyon zavaró körülmény lenne, ha Magyarországon előbb bukna meg az illiberalizmus, mint hogy Európában hatalomra jut. Ez már a mi felelősségünk. Következzék egy nagyon fontos értékelvű szólam Orbán Viktor szájából. Azért kell, hogy legyen a diskurzusnak egy európai normák szerinti határa, korlátja. Ne szabaduljon el az ordas indulat. Bármelyik pártban is üti fel a fejét olyan vélemény, hogy a másik oldalon ülők azok ellenségek, és nem pedig hosszú távon partnerek, akik ott ülnek. Ugyanúgy soha nem szabad megvádolni szerintem egyetlen politikai pártnak sem a másikat azzal, mint hogy történt ez az ellenzéket, érte ilyen vád, hogy azért mondja, amit mond, mert az ország tönkretételében érdekelt. Mert az ország tönkretételében érdekelt, azokat ki kell iktatni a politikai életből, ebben egyetértek. Ezért nem helyes, ha bármelyik párt vezetője, bázisa helyt ad azoknak a véleményeknek, viszont az ellenzék Magyarországon ma ellenség, és az ország tönkretételében lenne érdekelt. Ez nem igaz. Nem így kell egymásra tekintenünk. Úgy látom, hogy ez a vélemény, amit elmondtam, úgy látom, hogy amit elmondtam, uraim, Feledi úr, az önkérdésére a válasz itt van ebben a teremben. Ebben a teremben is vannak most még nagy számban olyan emberek, akik, amit az előbb elmondtam, miszerint az ellenzék és a kormány egymásnak nem ellenségei, hanem hosszú távon partnerei, hogy egyik sem a másik tönkretételében és az ország tönkretételében érdekelt, még nem generálisan elfogadott meggyőződések ebben a társadalomban. Itt a közönség egy nagy része láthatóan nem ért ezzel egyet. És amíg így lesz, addig mindig is a viták mérgesebbek lesznek a kelleténél szerintem. Jaj, de fontos is ezeket a normákat meghatározni. Mi lelte Orbán Viktort? Hogy lett ebből az Orbán Viktorból az az Orbán Viktor, aki olyan dumákat ad elő, hogy a baloldal rátámad a nemzetre? Hogy lett? Hogy lett ebből az a duma, hogy a haza nem lehet ellenzékben? Hogy lett ebből az a duma, hogy átteleltek a poloskák? Hogy nem szembesíti ezzel senki? Hát majd holnap. Mondott már Orbán Viktor bármit, aminek még nem mondta az ellenkezőjét? Pontos célkitűzés 2030, hogy Magyarország energiafüggetlenségét valósítsuk meg. A orosz energiától való egyoldalú függés fokozatosan, több lépésben, több állomáson keresztül szűnjön meg. Le lehet választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról, és közben meg lehet védeni a rezsicsökkentést, aki ilyet mond, az buta, vagy hazudik. Ez egész egyszerűen nem lehetséges. Szavazzunk! Orbán Viktor buta, vagy hazudik? Ki szavaz arra, hogy buta? Ki szavaz arra, hogy hazudik? Kiszavaz arra, hogy buta és hazudik. Kiszavaz arra, hogy se nem buta, se nem hazudik. Hát akkor úgy tűnik, hogy hazudik. Úgy tűnik, hogy Orbán Viktornak, amint előkerül az aktája valamelyik irattárból a Ljubljanka téren, egyből megváltozik az álláspontja. Hogy van ez? Hogy van ez? Ugyan mi a magyarázat erre, ha nem az, hogy Orbán Viktor fogott ember? Hogy nem a maga ura, hanem Putyin bácsié. Mármint Putyin bácsi az ura. De vannak Magyarországon, akik úgy gondolják, hogy Orbán Viktor olyan ravasz geci, hogy ő átbassza a ruszkikat. Ah, spekulatív, magyar, ez a magyar finesz. Ravasz, ja. Hogy kell ebbe hinni? Mert a fideszesek tudnak. Az a képzet ne alakuljon ki, a valóság még végképp ne az legyen, hogy a kormány megmondja, hogy mennyi a bér. A most körülbelül legutolsó adatok szerint 780 000 forint körül lévő átlagos bruttó bér, azt föl tudjuk vinni 1 millióig. Mindig óvom a kormányt attól, hogy meg akarja mondani, hogy mennyi legyen a gazdaságban az átlagbér. Kell hozzá 8-10 év, és ezt a térséget is fel fogjuk zárkóztatni a bérek tekintetében is a magyarországi átlaghoz. Az nem úgy van, jön valaki a kormánytól, Budapestről, fölemeli a kezét az elegáns öltönyéből, hogy azt javaslom, hogy ne 5, hanem 6, vagy ne 6, hanem 7. Tehát ez így nem megy. Vannak politikusok, akiktől hallok ilyeneket, a szőr föláll a hátamon, hogy fogalmuk nincs arról, hogy hogyan működik a gazdaság valójában. A tervgazdaságra vonatkozó mondás. Orbán Viktornak föláll a szőr a hátán, ha tükörbe néz. Bizonyára multiplex személyiségzavara van. Páros napon neoliberálisként kell fel, és a piac áltatatlan kezére hivatkozik. Az szabályoz mindent. Páratlan napokon meg tervgazdaság van, és a politika dönti el, hogy mennyi legyen a bér. Ugye? Mit is gondol Orbán Viktor valójában? Mit gondol erről, mondjuk? Nem tudjuk. Ki is ez az Orbán Viktor? Neoliberális? Vagy egy ilyen etatista? Állami beavatkozás, állami szerepvállalás hívő? Mindkét válasz helyes, de ő mindkét választ megadja. Egyszerre. Vagy bármelyik jó lenne, de mindkettő, hát választani kéne. Nem? Na jó. Most jön az energetikai topik. Szerintem Magyarországnak egy közös európai energiapolitikára van szüksége, ez a mi nemzeti érdekünk. És nem szabad, hogy ehelyett az oroszokkal kétoldalú kiskapukat keresgélő megállapodást kössünk. Az oroszokkal jó viszonyra kell törekedni, de nem fordulhatunk szembe, nem fordulhatunk el a közös európai energiapolitikának az irányvonalától. Én azt javaslom, hogy a magyar kormányok hosszabb távon is egy közös energiapolitika keretén belül próbálják megoldani Magyarország problémáit. Magyarország energiaellátásának az alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is. Nagyra becsüljük a állítások megbízhatóságát és kiszámíthatóságát, és Magyarország érdekelt az energetikai együttműködés fenntartásában, és ezt a kérdéskört szeretném alaposan megtárgyalni önnel. Magyarország energetikai érdeke úgy változik, ahogy Orbán Viktor ellenzékből hatalomra vergődik. Nagyon úgy tűnik. Csak nincsen véletlenül Magyarország energetikai érdeke alárendelve Orbán Viktor hatalmi érdekének? Csak nem az volt a baja ellenzékben, hogy Gyurcsány akarta megkötni ezt az együttműködést Putyinnal, Orbán pedig a magáénak akarta tudni Putyin barátságát, és nem elvi kifogása volt ezzel szemben, hanem hát valójában féltékeny volt Gyurcsányra. Ő akarta megszervezni azt a rendszert, amit a Gyurcsány próbált megszervezni. És ha meg lehet nevezni egy-egy ügyet, amin a rendszerépítés kísérlete zátonyra futott, akkor az a Gyurcsány rendszerépítési, és hát hogy is mondjam, Magyarország keletre való áthurcolásának a keretében végzett kísérlete az ott futott Zátonyra, amikor az öszödi beszéd tartalma nyilvánosságra került. Az Orbán Viktornak ugyanez a kísérlete, meg akkor futott Zátonyra, amikor a kegyelmi ügynek a részletei, Kónya Endrének adott köztársasági elnöki kegyelem részletei nyilvánosságra kerültek. Tulajdonképpen ez az egy-egy ügy okozta ennek az egy-egy rendszer építési és országfoglalási kísérletnek a csődjét. Ha megfigyelitek, a Gyurcsánynak ez a kísérlete az öszödi beszéd kiszivárgásáig sikeres volt. Az egy emelkedő pálya volt. És ahol kiszivárgott az öszödi beszéd, ott beszakadt a jég Gyurcsány alatt, és onnantól kezdve minden egyéb újabb ügy, meg minden egyéb újabb körülmény már a hanyatlásnak a mérföldköveiként szolgált. Az Orbánnal ugyanígy volt. 24 februárjáig az Orbán rendszer fölfelé ívelt, egyre följebb és följebb. És a kegyelmi ügy kirobbanásakor szakadt be. És az Orbán érezte is ezt. Azért mondta azt, hogy rémálom. Ezt a kifejezést használta, hogy rémálom. Ők folyamatosan szondázzák a közvéleményt, és ott azt látták, hogy kiszaladt a kezük alól a közvélemény formálásnak a privilégiuma, ami addig mindvégig ott volt a kezükben, és elég kemény kézzel markolta Rogán Antal a néplelket. És ott beszakadt. És minden ügy, ami azóta történt, Szőlő utca, Gödi Samsung gyár, bármi egyéb, már csak ezt a folyamatot, ezt a leépülést, ezt a hanyatlást gyorsítja. De ebből már nem fognak tudni visszajönni. Ahogy Gyurcsány sem tudott visszajönni. Lehet ez egy hosszú agónia, és lehet egy nagyon gyors kivégzés. Hát ez is rajtatok múlik holnap. Tudjuk meg, hogy Magyarország támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát, vagy nem támogatja. És azt gondolják az ukránok, hogy egyetlen módon lehet ezt az akadályt, Magyarország nevű akadályt elhárítani, hogyha ukrán barát kormány lesz Magyarországon. Magyarország barátja Ukrajnának, és az ukrán embereknek is. És utána Magyarország nyilvánvaló, hogy mi nem akarjuk, hogy bejöjjenek az Unióba, hogy ellenezzük Ukrajna tagságát. Igent mondunk Ukrajna Európai Uniós tagságára. Régen nem lehetett kedden letagadni azt, amit hétfőn mondtál. És szerdán meg egy harmadik dolgot mondani. Ez régen nem volt lehetséges, mert valahogy ezt számon kérték az emberen, vagy talán el is szégyelte magát, hogy de valahogy ez egész egyszerűen nem volt lehetséges. Aki ilyet tett, össze-vissza beszélt, hol ezt, hol azt mondta, azt a választók megbüntették. Régen ezt nem lehetett megcsinálni, de ma már meg lehet. A nagy lófaszt lehet. Aki ilyet tesz, azt a választók megbüntetik, és ez jön most. Következik Pindrok Tamás, és egy olyan pillanat, ami hát az egész geopolitikai zavarodottságot, meg ezt a hitszegéshez rendelt ideológiagyártást leplezi le. 1848-49-ben ezt csinálták. 1956-ban ezt csinálták. Fenyegették, sőt, hát akkor meg is ölték a felelős magyar miniszterelnököt, ugye? Hát az oroszok vonultak be 48-ban is. Hajnaú végeztette ki Batthyány Lajosékat. Nagy Imrét kik végeztették ki? Ugyanezek? Ugyanezek az orosz, szovjet, ukránok. Kurva, bazd meg! Az orosz-szovjet ukránok végeztették ki Nagy Imrét, olyanok, mint Hajnaú. Hú, bazd meg! Bonyolult dolog ez a történelem. Hogy hajlítsuk úgy, hogy fedezze a fideszes civilizáció árulást? Ukrán-orosz-szovjet hajnaú végeztette ki Nagy Imrét, aki egy büdös kommunista, de mocskos hajnaú oroszok, ukránok. Hú, bazd meg, nagyon... Ezt hívják úgy, hogy kontraszelekció. Hát ez történik akkor, amikor a képességek elé rendeled a... Ők úgy hívják, hogy lojalitás, valójában szolgaság. Ez a jelentése, de ők úgy ejtik, hogy lojalitás. Pindrok Tamás, köszönjük. Orbán Viktor biztos abban, hogy... Nem biztos abban, hogy biztos abban, hogy kitámadott meg kit. 2022. februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát. Nem értem, hogy mi ebben a bizonytalanság. Ez teljesen nyilvánvaló. Hogy egy kis országot, amit megtámadtak, persze nem is akkora, nem is kicsi, még nem is világos, hogy kitámadott meg kit. Nem értem, hogy mi ebben a bizonytalanság. Ez teljesen nyilvánvaló. Hát nem megint rászólt a tartó tisztje, hogy figyeljen már oda, amiket beszél, mert baj lesz. Segítek. Akkor gondolkozott helyesen, amikor biztos volt a dolgában. Amikor elbizonytalanítják Moszkvából, akkor mindig elveszti a fonalat. Hát következzék egy olyan mondás, ami hát, hogy úgy mondjam, rosszul hízott. Vízászlóparancsnoka a csapatzászlóért jelentést fog tenni. Ezt követőleg félrelép. Nem mondok neki semmit, csak meghallgatom a jelentést, igen. Végig kell menni az alakzat előtt. A zászlónál nem fordulunk be, most zászló szemben van. Én utána végig megyünk, igen. Tehát zászló mellett vagy. Igen, boldog. És nem fordulunk be a zászló felé, nem fordulunk a jelentést. Tehát nem fordulunk be a zászló felé, jó? Nem. Tehát a jelentést megteszi, hogy kivé jobbra. Jó. Ellép, miniszterelnök úr végigvonulnak a alakzat előtt, balra el, és ott kivált kijelölt hely, az azt jelenti, hogy én már... Mi az, hogy balra el, bocsánat? Tehát az alakzat előtt. Jó nézzek, jöleg egyik. Jó nézzek. Jó kiállásról. Meg bennem. Igen, van tartás. Nincs köztük kövér. Az a halálom. Igaz? Nincs. Kocakos tábornak a felül. De jó, hát jól néztek ki nagyon. Nem jelent. Nincs köztük kövér. Az a halálom. Igaz? Nincs. Kocakos tábornak a felül. De jó, hát jól néztek ki nagyon. Ez a pillanat is jól illik a többi közé, nem? Még ezen a téren is bazd meg, az üléspont határozza meg az álláspontot. Tudod? Jól ment a teszt szégyenítés, amíg megvolt a versenysúly, ugye? Addig ez a halála volt, a dagadt tábornok. Hát a dagadt miniszterelnök... Az meg ez, hogy neki akkor is az volt a fontos, hogy ami épp a tulajdonsága, arra veresse, sőt, abból erkölcsöt formáljon. És amint elvesztette ezt a tulajdonságát abban a pillanatban, ez már nem téma, sőt, nem ugyanígy volt a nyugatosságával? Nem ugyanígy volt a kulturális normáival, amiket olyan önérzetesen megvallott? Nem ugyanígy volt a szabadság szeretetével, a demokratizmusával, a jogállami elkötelezettségével, mindezekkel, mint a versenysúlyával. Erkölcsöt formál valamiből, ami speciál éppen a tulajdonsága. Aztán, amikor más utasítást kap valahonnan, vagy amikor egyszerűen csak sportsérülés szenved, és nem tud többé focizni, akkor minden megváltozik, fordul a világ. Nem tudtok lázadni. Ezt is elbasszátok. Orbán Viktor megtanít titeket rendesen lázadni. De a lényeg az, hogy azoknak a fiataloknak is kell, hogy mondjunk valakit, akik nem akarnak hallgatni a szüleikre. Sőt, dafke szembe akarnak menni a szüleikkel. Vagyis lázadók. Nekik azt szeretném mondani, kellő tisztelettel, kedves barátaim, vegyétek komolyan magatokat. A kamulázadás az nem ér semmit. A magyar kormány ellen lázadni nem nagy dolog. Lázadjatok Brüsszel ellen. Na az valami. És onnan fenyeget bennünket a veszély. Lázadjatok Brüsszel ellen. Így lázadjatok. Ostobák. Magyar kormány ellen lázadni nem nagy dolog, hiszen csak három agresszív birodalom szövetségese. Ha miért lázadná Oroszország ellen, vagy Kínai Népköztársaság ellen? Miért lázadnál Trumpista Amerika ellen, amelyik éppen két háborút robbant ki? Ne lázadj Brüsszel ellen. Az félelmetes birodalom, Brüsszel. Ja, az az igazi lázadás Brüsszel ellen. Egy marék töketlen bürokrata, akik vétójogot adtak Magyarországnak, vagyis Orbán apátok majd lázad a nevetekben. A ti lázadásotok pedig legyen az, hogy szavaztok négy évente Orbánra. Behúzzátok azt a két vonalat Orbánra. Legyen ez a ti lázadásotok. Így kell lázadni. És utána Orbán Viktor majd lázad Brüsszel ellen. Legyen a ti lázadásotok Putyin bácsi lázadása. A nyugati életforma ellen. Így kell lázadni, fiatalok. Most jön egy nagyon komcsi pillanat Orbán Viktortól, imádni fogjátok. Hogy a sasok csak sas nemzenek, ugye? Tehát nehogy már utolérjük Ausztriát, hát menjünk elé, vagy legalábbis néhány részben legyünk jobban. Tehát az nem, az utolérés az kevés szerintem. Még egyetlen sastól sem hallottam, hogy azt mondta, hogy utolérem. Nem, mert lecsapom, az van, ugye? Nehogy már utolérjük Ausztriát. Mennyire kell ostobának lenni Orbán híveinek, hogy ezt beszopják? Nehogy már utolérjük, hát előzzük meg Ausztriát, bazd meg! De a Karmelita ablakából elnézve elhiszem, hogy ilyen derűs képet fest Magyarország. Ismeri ez az ember Magyarországot? Járt már Szabolcsban? Vagy Borsodban? És járt már Ausztriában? Bárhol Ausztriában? Nikita Ruscsov azt agitálta, hogy a Szovjetunió 10 éven belül lehagyja Amerikát. Nem emlékeztet ezt titeket erre? Basz meg! Lehagyjuk Ausztriát, hát mi vagyunk a sasok. Ausztria az meg gondolom egy egér. Csak nem akarjuk, nem érted, nem az a cél, hogy utolérjük az egeret, hanem hogy megegyük. Lecsapunk rá, igen, hát csak tudod, van egy olyan érzésem, hogy nem mi vagyunk a sas, hanem Putyin bácsi, bazd meg, a kétfejű sas. És az ő nevében fenyegeti az Ausztriát. Van egy olyan érzésem. Tezd meg, szintiszta komcsi idiotizmus. Már amennyiben Magyarországra érti. Ha Oroszországra érti, akkor meg szintiszta komcsi hazárulás. Lehet választani. Minden mese délután véget ér egyszer. Jó hi! 2023 az a infláció letörésének az éve volt. És a 2024-es év, az pedig a gazdasági növekedés újraindításának az éve lesz. Ön azt ígérte, azt mondta, hogy 2025 fantasztikus év lesz. Szenzációs. Megindultunk, repülőrajt, utazósebesség, aztán sprint. De az év végén, a harmadik, negyedik, negyedében 3,6-3,9, majdnem 4% körüli növekedés lesz már, és megyünk fölfele, 26-ra. Pocsék éve volt a magyar gazdaságnak, a tavalyi is. 3,4%-os GDP növekedéssel számolt eredetileg a magyar gazdaságpolitika 2025-re. Jó, ha 0,5%-os bővülés lesz belőle. Hiába minden mese délután véget ér egyszer. Ez egy gazdaság, mindig is az volt, 1823 vagy 25 környékén hozták ezt létre, 200 évvel ezelőtt, mindig is gazdaság volt, most is az. Semmi sem utal arra, hogy a miniszterelnök apjának 60 pusztai birtokán bárki mezőgazdasággal foglalkozna. Kiderült, hogy a birtokon kazettás mennyezetű, átriumos, kandallós könyvtár is épült, de van itt a többi között pálmaház, napelempark, mélygarázs és úgynevezett elmélkedő sétány is. Hiába minden mese délután véget ér egyszer. Az amerikai pénzügyi védő pajzs az megerősít bennünket, és kedvezőbb nemzetközi pénzügyi helyzetet teremt a számunkra. Szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt. Orbán, beyond endorsing, he recently said that you promised him access to US-backed financial shield worth up to $20 billion. Is that right? No, I didn't promise him, but he certainly asked for it. Kértem ilyen védőpajzsot, olyan, ami Magyarország számára, meg az USA-nak is egyszer elfogadható lett volna, nem állt rendelkezésre. Itt a vége, fuss el véle, a vége már megvan, már csak a futás van hátra, fussatok! Minden mese délután véget ér egyszer. Magasról lehet nagyobbat esni. Az a helyzet. Amekkora a gazemberség, akkora hazugságokra van szükség a fenntartásához. Soha nem hittem, hogy a Gyurcsány ezen a téren lekörözhető. Őszintén, soha nem hittem. Én azt hittem, hogy a Gyurcsány az én nemzedéken számára egy ilyen lángoló felkiáltó jel lesz, hogy ez soha többé. De nem. Egy lángoló felkiáltó jel lett, ami mellé Orbán úgy látta, hogy elfér még két vagy három lángoló felkiáltó jel, bazd meg, és odarakta. Hogy az van, hogy ezek a hazugságok, ezt ki kell, hogy mondjam, bassza meg, pedig nem szeretem a Gyurcsányt relativizálni. Ha valaki utálja a Gyurcsányt relativizálni, az én vagyok. De azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a hazugságok, ezek meghaladják a gyurcsányi hazugságot. Bármilyen szomorú is, ez az igazság. Jobb hazugságai vannak, ahogy Lázár János mondta, mire Rónai Jegom azt mondta, hogy se jó, se rossz hazugságok nem kellenek erre, Lázár János elkezdte magyarázni, hogy de hát a politika az olyan, hogy hát... Az van, hogy igen, a legendává nemesült mondás, de sikerült. Ez is a sarokba szorított állatkapálózása, amikor a torkos borzot a sarokba szorítják, és a saját pofáját karmolja össze ilyettében. Nagyjából ez történt. És az van, hogy aki amekkora szemétdombot összekapart magának, arra ítéli magát, hogy arról essen le. És az Orbáné sokkal nagyobb lett. Úgyhogy én már nagyon várom. Jó utat lefelé. Anyád picsája. Bevallom, hogy én gyűlölöm a reklámokat. Alapvetően reklámellenes vagyok. De minden reklámnál jobban gyűlölöm a politikai hirdetéseket. És még a politikai hirdetéseknél is jobban gyűlölöm azt, amikor az állam az adomból mossa az agyamat, és úgy csinál, mintha az ország világosítana föl engem valamiről, de közben egy állampárti propagandát kapok a pofámba. Ez Orbán Viktor innovációja volt. Én jól emlékszem, én ezt végigéltem. 98 és 2002 között az első miniszterelnöki ciklusában jelentek meg azok a plakátok. Én nem hittem a szememnek, és senki nem tette szóvá, és norma lett belőle. Ilyen plakátok 1998 és 2002 között 2000 új otthon épült Zalaegerszegen. Én néztem, hogy mi a fasz? Ez micsoda? Ez micsoda? És már akkor világos volt, hogy ez nem egy párt hirdeti magát. Tehát ez nem egy pártfinanszírozási ügy, hanem ez az adomból megy. Ez az adomból folytatott propaganda, az adomból mossák az agyamat, hogy még 4 évig mossák az agyamat az adomból. De azt azért látni kell, és Orbán Viktor meggyőzött erről, hogy van a jó politikai hirdetés és a rossz politikai hirdetés, és nyilván a nemzeti érdek teszi a különbséget a kettő között. Kiderült, hogy ez a rengeteg reklám, az valójában nem az emberek jobb eligazodását, pontosabb tudását, tájékoztatását szolgálja, hanem sokkal inkább manipulációs eszközként működik. Tehát ha eljutnánk oda, és van ilyen ország Európában, hogy nem lehet a kampányban sem használni politikai reklámot, azzal elég jelentős költségeket lehetne megtakarítani. Politikai vagy reklámon a tévéhirdetés értével? Tévéhirdetés, akkor ezek az óriás plakátok, tehát általában, amit a köznyelv reklámként fogad el, iktassuk ki a választási kampányokból a politikai reklámot, amely Magyarországon nem tájékoztatásként, hanem az emberek félrevezetéséül szolgáló manipulációs eszközként üzemel. Tanács az, hogy vádold meg az ellenfelet azzal, amit te csinálsz. Régen nem lehetett kedden letagadni azt, amit hétfőn mondtál. És szerdán meg egy harmadik dolgot mondta. Ez régen nem volt lehetséges, mert valahogy ezt számon kérték az emberen, vagy talán el is szégyelte magát, hogy de valahogy ez egész egyszerűen nem volt lehetséges. Aki ilyet tett, össze-vissza beszélt, hol ezt, hol azt mondta, a választók megbüntették. Nem lehet ennek más a vége, mint bukás. Na, láttam ezen az Orbán Viktoron, ebben a fehér zakóban, hogy tényleg őszintén utálja és megveti a politikai hirdetéseket. Undorodik ettől. Miért nem vezette ki őket? 16 éve van teljhatalmon. Nem kapta meg a kellő felhatalmazást. Hát, ha 2/3 lett volna, akkor bizonyára megtette volna, de hát gúzsba kötve kellett táncolnia. Hát így nem volt módja rá. De szerintem, ha most megválasztjátok most még 4 évre Orbán Viktort, a következő 4 évben kivezeti a politikai hirdetéseket, én hiszem. Teremts fenyegetettségi helyzetet, ha már minden bizalmat elvesztettél. Ez is egy csomag. És akkor ezt jól ismerjük. Ezeket mind ismerjük. És ha el tudja hitetni egy kormány, vagy egy ilyen harmadik világbeli erő az ellenfeléről, hogy valójában ezen a szinten kell félni az ellenzéktől, mert az a fizikai biztonságot is veszélyezteti már, akkor jó eséllyel pályázhat arra, hogy mindenfajta kormányzati teljesítménytől függetlenül a rend iránti vágy miatt odafordulnak az emberek. Ilyen a béke. Hát bazd meg. Emlékszünk még Szilvási Györgyre és a szlovák terroristákra, akik miatt nem lehetett megrendezni a fideszes demonstrációt? Hát valami nagyon hasonló volt ahhoz, ami most megy. De hol volt az ehhez? Itt most tényleg végrehajtottak Szerbiában egy hamis zászlós műveletet. Tényleg odaraktak egy hátizsákot valami TNT-vel 2 kilométerre a csővezetéktől. Nehogy baja legyen a vezetéknek. Azért terroristák, de azért nem gecik. Elbasszák a vezetéket. Energiakrízist okozzanak Magyarországnak. Hát persze terroristák, de 2 kilométerre a vezetéktől azt mondták, hogy jó, hagyjuk. Ezt a TNT-t meg itt hagyom. De nem, mint amikor Pál megfordul a damaszkuszi úton, tudod? És ott hagyja a TNT-t a picsába. Már ők sem tudták fenntartani a komolyságát a saját nyomorult hamiszászlós műveletüknek. 2 nap után kihátráltak belőle, mert röhelybe fulladt. Mindenki csak röhögött rajta, hogy ennyit mertek, mindenki várta, hogy majd robbanni fog, és mindenki akkor gondolkodott, hogy lesz-e személyi sérülés, lesz-e halálos áldozat, mennyit mernek? És így kiderült, hogy ennyit mertek. És mindenki röhögött, és már ők maguk se tudták fenntartani a dolog komolyságát, úgyhogy két nap múlva Orbán Viktor már valami mulatóst hallgatott a kocsijában, és az alkalmát... Annyira gurvára megijedt a merénylettől, ennyire kell félni. Ja. Hú, bazd meg. Mekkora kurva nagy bajban lehetnek, ha megkísérelték, és mennyire nincs erejük, ha nem merték mégsem. Ha ennyit mertek. Egy kurva hátizsákot, ami nem is robban fel. Legalább felrobbant volna valahol az erdőben. Lehet, hogy megsérül egy mókus. Ennyit azért nem mertek kockáztatni. Hát, baszki. Most föltesz egy nagyon komoly, nagyon fontos kérdést Orbán Viktor, és aztán úgy csinál, mintha nem tudná rá a választ. Hogyan lehet legyőzni egy atomhatalmat, anélkül, hogy bevetné a nukleáris fegyvereit? Amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség. Barátaim, mi ismerjük, milyen egy háború arrafelé. Egyszer már mi is benne voltunk. A Donkanyarban magyar fiúk haltak meg idegen célokért, idegen parancsra, idegen földön. Épp elég volt egyszer. Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem! Szóval azt a kérdést tette fel Orbán Viktor, hogy hogyan lehet legyőzni egy atomhatalmat anélkül, hogy bevetné a nukleáris fegyvereit. Nos, én tudom a választ, doktor miniszterelnök úr. Úgy lehet legyőzni, ahogyan a vietnámiak legyőzték az amerikaiakat. Úgy lehet legyőzni, ahogy az afgánok legyőzték a szovjeteket. Vagy ahogy az afgánok legyőzték az amerikaiakat. Ezek atomhatalmak. Bizony, egy háborúban. És legyőzték őket. Pedig volt atomfegyverük, bevethették volna, ledobhatták volna az atombombát Vietnámra, vagy Afganisztánra. De nem dobták le, hanem elvesztették a háborút hagyományos fegyverekkel. Kit néz hülyének Orbán Viktor? Tényleg úgy gondolja, hogy egy pusztán attól, hogy valaki atomhatalom, és megtámad egy nem atomhatalmat, akkor annak le kell tenni a fegyverét, mert az egy atomhatalom, és akkor majd beveti? Ha valaki el akar foglalni egy várost, akkor előtte nem teszi sugárfertőzötté, ha be akar oda vonulni. Ha egyáltalán azt akarja, hogy ott ne szocializmus legyen, hanem kapitalizmus, vagy ne legyen iszlamizmus, hanem legyen nyugatos, polgári demokrácia, bár ilyen példát még nem tudunk, akkor nem bombázza le atombombával, vagy hidrogénbombával, mert nem ez a célja. Nem megsemmisíteni akarja, hanem uralni. Tényleg nem tudja Orbán? Vagy úgy csinál, mintha nem tudná? Ki a faszomat néz hülyének? Sajnos elviselhetetlen fokú a magyar politika durvasága. És én azt gondolom, hogy a értékmegvallás és a békéltetés nem jöhet rossz helyről. Egy új dolog a magyar politikában. Ezek a hülye büdös komcsik előkerülnek ilyenkor. Én elég régóta koptatom a padjait a magyar közéletnek, és ilyet még nem láttam. Jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák. Az embereknek egy ilyen nyílt sértegetés és lenézése. Poloskák. Lett divat. Rajtuk a skarlátbetű, sorsuk a szégyen és a megvetés. Ha van igazság, már pedig van, akkor a pokolban külön bugyor várja őket. Szavakban is ez a durvulás megjelent. Ketten vagyunk, csak itt te meg én. Senki más nem tud neked segíteni. Egy ilyen lenézésből fakadó, negatív, fenyegető tónus jelent meg a magyar politikában. Egy igazi, kretén barom állat. Van a politika, de mégiscsak alapvetően emberek vagyunk, egy közösség, együtt kéne élni. Vége van. Köszönjük szépen. Vége van. 2 kiló krumpli. Vége van, kicsi. Inkább biztos nem akarunk így beszélni. Ha lesznek ivadékai, azoknak lesz örök szégyene, hogy ilyen kis ótvar rohadék volt a felvenőjük. De hogy ez egy politikai viselkedésnek a lényege legyen. Látták, hogy én erősebb vagyok Magyar Péternél, és mindig erősebb is leszek. És ugye a verbális durvaság az előbb-utóbb elvezett az agresszióhoz is. Menjenek maguk a picsába, jó? Jaj. Durvaság! Jaj! Segítség! Lenézés és agresszivitás! Jaj! Ez teljesen új! Most jelent meg a magyar politikában! Most! 1/2 órája! Jaj! Durvulnak! Így nem játsszuk ezt a játékot. Úgy játsszuk, hogy addig játsszuk, amíg mi nyerünk. De nem így. Ilyen durván. Bántanak. Jaj, a poloskák. Jaj. Hát nem lehet így beszélni emberekről. Még a poloskáknak sem szabad Orbán Viktor, doktor miniszterelnök úrról ilyen módon beszélni. Jaj, lenézéssel, agresszivitással. Miért bántjátok? Csak a javaitokat akarja. Van, ami nem változik soha. Egyszer Moszkva, mindig Moszkva. Ki a Szovjetunió, aki Sztálin oldalán áll, az a humanizmus, a haladás, a béke oldalán áll. És van békepárt is Európában, ezek a patrióták. És a patrióták, aki a békepárt, magyarországi képviselőjét pedig úgy hívják, hogy Fidesz, KDNP. Aki pedig a túlsó oldalon foglal helyet, az akarva vagy akaratlan, az embertelen, gonosz, háborús gyújtogatók szekértolója, a népelnyomó imperialisták szolgája, a béke és az emberiség ellensége. Az európai háborús párt magyarországi képviselőjét Tiszának hívják. Ezek a hülye büdös komcsik előkerülnek ilyenkor. Ez a néhány büdös komcsi az országban. Ilyen volt az apjuk, a nagyapjuk, és ők is ilyen. Őket így szülte az anyjuk. Aki mondja másra, az mondja magára. Jár a barátságérdemrend Piotr miniszternek. Ez az Oroszország már nem az az Oroszország, ez egy egészen másik Oroszország. Ez a kereszténység védelmezője, ez az Oroszország. Ez a erkölcsnek, a nyugat eltemetett, elfelejtett erkölcsi integritásának a védelmezője. Ez az Oroszország. Ezért állít Putyin 200 Sztálin szobrot Oroszország szerte. Nyilvánvaló, hogy a pravoszlávia és a keresztény erkölcs iránti elkötelezettségből. Álljon itt egy üzenet a gödieknek, akik nagyon sokat szenvednek, küszködnek, és nagyon régóta várnak erre az üzenetre. Alig hanem ez egy felmentő üzenet az ő számukra. Tisztelt gödiek, ma elmondhatjuk az itt élőknek, hogy az önök városának és az itt élő embereknek, családjainak a jövője biztosítva van. Ez nem volt könnyű menet, számos ország vitte volna ezt a beruházást. De a tárgyalások számunkra azt is megmutatták, hogy a Samsung ragaszkodik Göthöz, és a város is elkötelezte magát a vállalat mellett. Elkötelezte magát a város, így van. Gyógyító szavak ezek, sugárkezelés és kemoterápia mellé. Érdemes Orbán Viktor szavára hallgatni, mert a hazafias haldoklás nemzeti kötelesség. Nem úgy halunk ki ebből az országból, mint az idegen szívűek. Ez az elit, ez mindig újra, meg újra, és ez a legócskább és a legfilléresebb trükkje, népnek maszkírozza magát. Emlékszem, 1989-ben azt is mondták, nem is kellett azóta újat kitalálni, elég volt leporolni az akkori mondatokat, azt mondták, nincs más út, csak így lehet, az akkori ellenzék mondták az akkori rendszerváltókra, sem tudna mást és másképpen tenni. Ma ugyanezt mondják. Ne reménykedjen senki, hogy kaphat egy olyan kormányt, amely olyan, mint a mostani, csak jobb. Az nincsen. Csak másik van. Mi azért reménykedünk, miniszterelnök elvtárs? Köszönjük az intést, de mi azért mégiscsak kipróbálnánk, hát ha sikerül. Az öreg kiszes folyékonyan felmondja a régi állampárti mantrát. Orbán becsukja maga után az ajtót. Ő még lehetett jobb, mint Gyurcsány, de az utódja már nem lehet. Ő az utolsó, aki jobb lehetett az elődjénél. Ő nála már nem. Nem, ennyi. Hatalomra még antikommunistaként jutott, de a hatalmát már úgy védelmezi, mint egy vérbeli bolsevik. Következik Kövér Laci bácsi, és egy döbbenetes pillanat tőle. Tényleg nagyon fura a Kövér Laci bácsi, én a leépülés jeleit érzem. Ameddig az embereket lehet a háborúval riogatni, addig nem teszik fel a kérdést, hogy miért élünk rosszabbul. A háborúból, háborúból, a háborúból, és a háború utolér bennünket. A háborús pszichózis keltés az egyszerűen egy vesztett, pozícióját vesztő, bukott, teljesen sikertelen és Európát romlásba döntő politikai elitnek a menekülő pályája. A háború, háború, háborús mámor olyan, mint a drog. Meg ezt a Laci bácsi ezt mostanában mondta a harcosok órájában, ezt nem a Gyurcsány idején mondta, ezt mostanában mondta. Hát kiről beszélt? Hát ki a faszom riogat háborúval, ha nem a Fidesz? Hát miről beszélt? Vagy mi van? Valaki megmérgezte őt igazságszérummal? Vagy mi történt? Laci bácsi sosem volt a szellem arisztokratája, na de ez a leépülés azért látványos. Tekintsük meg, milyen az, amikor Lázár János hízeleg a miniszterelnöknek. Most Orbán Viktornak ki kell tartani, nem szabad, hogy beszorítsák egy sarokba, mert testileg azért jól tudja magát védeni, mert ugye nehéz hozzá közel férni, tehát azért nem, nincs ilyen probléma. Nem tudják ezek a slimfit nyugatiakot azonnal sarokba tolni. Természetesen 16 év után ő sem lett fiatalabb. Nem slimfit. Inkább egy Duracell elemhez hasonló, de ez mellette szól, és nem ellene. Slimfitnek ott van Szijjártó! És ezt megtapsolják, geci! Megtapsolják, hogy Duracell elem! Megtapsolják, de ez mellette szól, hogy dagadt, nem ellene! Azt a picsa! Kedveskedjen neked a Lázár János! Ez egy ilyen jó kis kurva anyázás most! Azt a picsa! Na ilyen az, amikor valaki autonóm akar maradni, de közben segget is akar nyalni. Na abból ez lesz! Lázár rájött arra, hogy hogyan tud autonóm maradni az Orbán rendszerben, ami korábban nem ment. 4 év a teniszszövetségben megtanította erre. rengeteg alkalma volt a szerváit, a fonákjait gyakorolni, és eközben kitalálta, hogyan lehet Orbán Viktort bírálni. Több Orbán Viktort akarok. Ez nem elég Orbán Viktor. Túl kevés Orbán Viktor. Orbán Viktor eléggé Orbán Viktor, de a rendszer nem eléggé Orbán Viktor. Még sokkal Orbán Viktorabb rendszer kell. Az a helyzet, hogy teljesen elveszítette a politika fonalát Lázár János. Az a helyzet, hogy amikor Orbán Lázárra rábízta azt, hogy legyen ő a Fidesz Magyar Pétere, menjen az emberek közé, és találjon hangot az emberekkel, akkor ő valójában azt a Lázár Jánost akarta az emberek közé küldeni, aki annak idején ezeket a parádé és kormányinfókat tartotta. Csak annak a Lázár Jánosnak még megvoltak a szárnyai. Szóval Orbán levágta a szárnyait, elküldte Lázár teniszezni, és a teniszezésből visszatért Lázár, meg már egy roncs. Az a helyzet. Egy roncs. Ez a burleszk előadás, amit ebben a kampányban Lázár János előadott, csak ahányszor kinyitotta a száját, annyiszor leplezett le egy fideszes identitás hazugságot, vagy valami aljasságot. Na hát igen, szóval, hogy ez van. Orbán Viktor féltette a saját emberétől a hatalmát. Úgy meggyalázta, úgy megszégyenítette, és elvette tőle a hatalom neki kiosztott gyűrűjét, hogy abba ő belerokkant, majd amikor szüksége lett volna rá, akkor ki tudott küldeni egy nyomorékot, hogy beszélgessen az emberekkel, és győzze meg őket arról, hogy milyen jó is a Fidesz. Ez a biztos választás. Hát igen, ilyen ez. Mondják, hogy az Isten nem bottal ver. Lázár János cigányokat illető álláspontjával nagyjából tisztában vagyunk, de nem is tévedhetnénk nagyobbat, hogyha tudjuk azt, hogy, vagy tudni véljük azt, hogy Lázár János mit is gondol a cigányokról. Mi vagyunk az első és egyetlen olyan erő, akinek Magyarország legnagyobb tartalékát a magyar cigány emberek jelentik. Az elmúlt 35 évben csak mi adtunk esélyt a cigány fiataloknak. Onnantól kezdve az egy mese, hogy lehet integrálni, meg majd barátkozunk, mert majd olyanok lesznek, mint mi. Ezt nehogy elhiggye már valaki. 600 éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljünk világosan. Nem lehet a cigányokat integrálni, de ha lehet, akkor csak a Fidesz tudja. De nehogy valaki azt higgye, hogy lehet, bár a Fidesz integrálni tudja őket, de nem. De ha igen, akkor csak a Fidesz, de nem. Farkas Flóriánt sikerült integrálni. Ez nem kevés. Ez nem kevés. Köszönjük. És csak pár milliárdba került. Lázár János beavat minket a tervébe. Hézagosan vált sikeressé a terv. Tehát én azt gondolom, az aktív korú keresők érdekében igenis át kell gondolnunk azt, hogy hogyan tudjuk az ő érdekeiket védeni, és hogy a választási kampányok ne silányuljanak a 13. havi nyugdíj kérdésévé. A 13. havi nyugdíjat meg kell őrizni, a 14. havi nyugdíjat ki kell terjeszteni. Hogy silányult idáig ez a diskurzus, bazd meg? Erről már volt szó az imént, hogy a Fidesz és az MSZP szavazótábort cserélt. Ti emlékeztek a költségtérítési botrányra? Az ezredfordulót követő évtizedben volt. Akkor éppen rádióztunk, és csináltunk egy ilyen műsort. Hú, nagyon jó emlékű műsor volt. A Demokrácia Részvénytársaság című műsorunknak a keretében, hogy mennyit lopott az önképviselője. Hívjon, és megmondjuk, mert ott volt előttünk egy lista. És akkor betelefonáltak emberek, kérdeztük, hogy hol lakik, megtaláltuk a körzetet, és mondtuk, hogy mennyit lopotta. Ebbe az egész politikai osztály sáros volt. Benne volt a Fidesz, az MSZP, MDF, mindenki. Tippeljetek, ki volt a rekorder. Én akkor hallottam először a nevét. Lázár János. Akkor még tök ismeretlen volt. Ez volt az első inger Lázár Jánossal kapcsolatban, és én már akkor éreztem, hogy ő volt az, aki a legtöbb pénzt vette fel kamutazásra, kamulakhatásra, hogy ez egy nagyon tehetséges politikus. Hogy ez az ember még sokra viszi. És úgy is lett. Mert Orbán Viktor felismeri a tehetséget. És ha valaki tudja integrálni Lázár Jánost, az Orbán Viktor. Én nem szégyellem azt, hogy a Fidesz nagyon sok mindenben átvette a korábbi MSZP politikáját. Én nem szégyellem. Lázár János nem szégyeli, hogy a Fidesz nagyon sok mindenben átvette az MSZP politikáját. Milyen jól megy ez a pulóverhez, a vallomáshoz. Persze, hogy nem szégyelled, János, hiszen nincsen szégyenérzeted. Éreztél már szégyent? Na hát így könnyű, bazd meg, színvaknak nem látni színeket. Orbán is ilyen önérzetesen vallotta meg a fekete doboz kamerája előtt annak idején, valamikor 88-89 táján lehettünk, hogy ő belépett a KISZ-be. Igen, bizony. És ő nagyon, és ő igenis az ő előmenetelének a nagyon fontos lépcsőfokaként élte meg azt, hogy őt igenis fölvették a KISZ-be. És az, hogy fölvették a KISZ-be, az azt jelentette, igenis, hogy ő érvényesült, hogy ő a jobbak közé tartozott. Igen, igen, és így magyarázta. Tudod, akkor már antikommunista volt. És így magyarázta, hogy igen, persze. Na-na. Nagyon, nagyon, nem, Lázár János is. Természetesen nem szégyeli, sőt, nagyon büszke, hogy átvette csomó mindent az MSZP-től. Mi a faszért kellett leváltani őket akkor? Hogy átvegyétek? Hogy átvegyétek a szavazótáborukat? Hogy aztán majd... lehessen 13. havi, meg 14. havi nyugdíjakat osztogatni? Hogy a gerontokráciát mégiscsak hatalomra segítsétek? Azzal a hivatkozással, hogy majd ti leváltjátok? Van itt olyan, aki tudja, hogy hogy született a 13. havi nyugdíj? 2002-es kampányban, amikor Gyurcsány Ferenc még nem politikus volt, hanem kampánykreatív, tulajdonképpen a Gyurcsány így indult. Először privatizált, nagy vagyonra tett szert, majd ő lett az MSZP-nek az a legfőbb kampánykreatívja. Tulajdonképpen ő a Kovács Lászlónak meg a Medgyessy Péternek a habonyárpádjaként indult a politikában. És ez Gyurcsány találta ki, ezt a 13. havi nyugdíjat. Hogy nehogy véletlenül szociális alapon azoknak a nyugdíját emeljék, akiknek kevés a nyugdíja, és nyomorognak, hanem mindenki a saját nyugdíjának plusz egy havi összegét kapja meg az év végén. Ennek aztán semmi köze a szociálpolitikához, ez nettó szavazatvásárlás. És egy az egybe átvette a Fidesz, sőt, 14. hónap. Szóval, hogy ez valójában egy gyurcsányi innováció. És ők leváltották a Gyurcsányt, csak aztán átvettek minden mocskot és szart, és aztán természetesen továbbfejlesztették, mert sokkal tehetségesebbek. Lázár János azzal érvel, hogy Magyar Péter teljesen alkalmatlan arra, hogy leváltsa az ő bűnszervezetét. Magyar Péter is kap pénzt, mint európai parlamenti képviselő. Én fizettem korábban. Nekem akarják elmondani, én fizettem korábban. Hát azoknál a vállalatoknál dolgozott, ami hozzám tartozott, a közút, stb. A felesége eljött hozzám, azt mondta, hogy az ő férjének minimum 3 milliót kell keresnie. Van, aki így élt és így boldogult, hogy a felesége kiárt neki fizetőállást. És miután a minisztertársam volt, és miután kollégám volt, mit mondhattam volna mást? Mindig tanul az ember. Jaj, de jó a kedve! Jaj, de jó ez! Jaj, de jó is ez az ország, ugye? Hát mit is mondhatott volna? Minisztertársam volt! És a Lázár ezt úgy élte meg, hogy Magyar Pétert ő fizette. És ezt a kifejezést használja, hogy ő fizette. A gecis nagy faszt. Az a mi pénzünk! Mit mondhatott volna Lázár János a minisztertársának? Hát járt a 3 millió. Hát ez ilyen. Az egyik miniszter azt mondja, hogy a férjemnek kell egy 3 milliós állás. Hát meg kell adni neki. És így megy a Fideszben. És ő elhenceg vele. És tényleg azt hiszi, hogy ezzel a Magyar Pétert kompromitálja. A kurva rendszeréről bevallja, hogy így röpködnek a 3 milliós állások, hogy ki a férjed. És a minisztertársamnak, hát mit mondhattam volna? Mondhattam volna azt, hogy menjen el a férjed dolgozni és adót fizetni. Na nem! Hát ilyet nem lehet! Hát milyen Fidesz az ilyen? Folytassuk Lázár Jánossal, mert sosem elég belőle. Annyira mocskos a Fidesz, akkor küldjék vissza ezt a pénzt! Ha nem kell azt fölvenni, emberek! Ha nem kell fölvenni! Ha annyira rossz a 14. havi nyugdíj, utalják vissza? Nem kell fölvenni február elején a 13. meg 14. havi nyugdíjat? Vissza kell küldeni! Nem, János. Rossz a logika. Ha annyira rosszak az ellenzéki magyarok, nem kell tőlük levonni az adót. Sőt, az eddigi 16 év alatt befizetett adót vissza kell küldeni! Jó, azért Lázár János is megkapja a beosztását időnként, méghozzá olyan helyről, ahonnan utoljára várja. Jó esét kívánok! Hát ismerősek vagyok már én, de én nekem egészen más a véleményem, mint amit elhangzott. Isten éltesse sokáig. Na, köszönöm szépen. Nekünk nem az ukrá háborúval kéne foglalkozni elsősorban, hanem a milyenkel. Mert ugyanis 16 éve Magyarországon belháború van. Ugye a kedves vezetőnk összeoszította az embereket, oszd meg és uralkodj, ugye szidja a baloldalt, szidja a liberálisokat, meg egyebeket. Nem ez kéne, egy igazi miniszterelnök össze kéne tartani ezt a nemzetet. Mi az, hogy ezeket szidjuk, és akkor ő ezelőtt 40 évvel kommunista pártba volt, azt is mocskója, aztán liberális vezető volt, azt is mocskója, néppártiba volt, azt azokat is, tehát most még fasiszta pártot alakít. Hát ezt nem tudom én tolerálni legalábbis így, hogy ilyen köpönyek forgató. Nincs ilyen. Tehát itt azt kérném, hogy ne uszigassuk, ne fenyegessük az embereket, mert ugye van a háború sajnos, az van, de ez az oroszok okozták, nem az ukránok, és nekünk a szomszédunk nyilván illik segíteni, mert ha minket megtámadnak az oroszok, akkor már minket is magunkra hagynak. Hát hogyné? Hát ez a szomszédunk, azt kikül mellettük állni, nyilvánvaló. Meg hát ugye van nekünk itt egyéb bajunk is, mert az ország meg a városlé van pusztulva. Nincs kórházunk, nincs, el van hagyatva a város, mén a pusztulás fele. Ott vannak az állami önkormányzati épületek, rogyadoznak, verik széjjel. És akkor nincsen lakás a fiataloknak. Hát én ezzel kéne foglalkozni, én szerintem. Józan parasztésze nem mindig mással, nem mással, hanem nekünk a kis szűkebb környezetünkkel, a várossal, az országgal. Hallgassuk meg az urat. Mert én a háborúról az a véleményem, hogy van... Hallgassuk meg egymást, egy pillanat türelmet. Mindenkitől türelmet kérek, hagyd mondja el az ura véleményét. Van háború, de viszont közelebb vannak ott a lengyelök, a románok, az észtök, és ott nincs vészhelyzeti kormányzás. Ez hogyan van akkor? Még ne Brüsszel szidjuk, amikor azt mondta a kedves vezetőnk, hogy nekünk nyugatra kell menni, mert ott van az igazi demokrácia. most keletre akar menni, a barbárokon én nem. Ön is azt mondta még pár éve, hogy a keleti szél nem hozott semmi jót. Ez így van. Ezt mondta pár éve. Sőt, és én ezt fönn is tartom. Ezt fönn is tartom. Tehát oda a magyar fiatalok nem akarnak se Oroszországba, se Kínába menni, hanem Brüsszel fel akarnak menni. Tehát hallgassuk meg egymást. Tehát én azt kérném, hogy ne ellenségesen lépjünk föl Ukrajna ellen, meg Brüsszel ellen, mikor azok adták nekünk a lehetőséget, meg a pénzt. Ugye? Azok úgy fejlődtünk föl. Miért akartunk még oda menni? Most, hogy nem adják a pénzt, most már támadjuk. Hát ilyen nincsen. Mink abban a családban tartozunk még most is, az emberek többsége azt pártolja a Brüsszelt, nem a Moszkvát. Köszönjük szépen a kérdéseket. Megválaszoljuk. A Makói bácsi olyan okos, mint a fényességes nap. És amíg ilyen idős emberek élnek Kelet-Magyarországon, addig van remény. Így kell a kibaszott miniszternek beolvasni. Következik a hősünk, mert minden magyarnak szüksége van egy magyarság objektumra, akihez képest a magyarságában fejlődni tud. Magyarországon elvisztek Afganisztánra egy hetre, esküszöm neked, hogy sírni fogsz. Voltál? Mindenhol voltam, tesó. Elvisztek helyekre, hogy mi? Nincs, mi? Bro, és nem is tudják, hogy milyen jó van itt, tesó. Hogy kimész az utcára, minden zöld. Van jó levegő, jó emberek, nincsen erőszak, nincsen semmi. Tudod, milyen büszke kell lened, hogy magyar vagy? Bro, ez a... Te büszke vagy, ne? Nagyon, ez a legjobb hely a világon nekem. Itt akarok meghalni. Itt akarok, itt megyek a földbe, itt. Érted? You feel me? Szóval, persze. Ez a hely nekem. Itt akarok én, itt akarok meghalni. Ez a hely nekem, tesó. És ezért, hogy mindenki szomorú itt. És nem tudják, hogy mi van náluk. Szerinted miért lehet ez? Mert nem tudják, hogy mi van náluk. Nem tudják. Csak gyere velem. Bárki, tényleg, ha olyan szar az életed, gyere velem, ha olyan szar, dobjuk egy repülőt, és menjünk, megyek veled bárhova. És mutatom neked a világot, hogy damn, itt a jó, tesó. Dobjunk egy repülőt. Menjünk, tesó. Na, erről a Jabernek a magyarság tudatáról kéne a hazátlan Lipsiknek példát venniük. Ezért kellett határkerítést építeni, bazd meg. Ezért? Úgy volt, hogy nem jönnek ide. Erre nem elég, hogy ide jön. Ő magyarázza, hogy szavazzak a Fideszre, mert milyen jó itt. Most majd az lesz, hogy ő ide jön, mi megyünk Európába dolgozni, és ő megválasztja újra Orbánt. Hát a nagy faszt. Ez Orbán Balázs kampányfőnök okossága? Jaber? Ezt találták ki? Ezt hogy a faszba találták ki? Hát ez egy kibaszott identitás öngyilkosság. Miért csinálják ezt magukkal? De komolyan! Ez olyan, mintha leöntenék magukat benzinnel és meggyújtanák. Bazd meg, ez nem érzik. És valaki hallgatja ennek a Jabernek a gajdolását amúgy? Mert ha nagyon népszerű, akkor hát jó, hát muzulmán, hát jó, hát bűnöző, jó, hát magyarul se tud, jó, hát, de nagyon népszerűek a dalai, majd a ostoba magyarok, akik hallgatják Jabert, majd azt mondják, hogy Jaber mondta, hogy a Fidesz. Hát jó, akkor leszavazok a Fideszre, és húzok időpontot a rendelőintézetben. Te bazd meg, ez egy népszerű előadó? Valaki hallott már Jabert? Emelje fel a kezét, aki hallgat Jabert. Aki hallott már Jabert? Hát basszátok meg, miattatok van a Fidesz. Köszönjük. Álljon itt egy nagyon értelmes magyarázat arról, hogy miért csuda jó Magyarországon élni. Tudod, milyen jó, hogy a 90-es években tényleg rettegés volt, de most, ma Magyarországon teljesen nyugodt szívvel engedem el a nagy gyerekeimet szórakozni. Én is nyugodt szívvel megyek. Nem kell félni, nem kell attól félni, hogy kirabolnak. Figyelj, megnézed, Barcelona. Na, szépen jól mondod ezt a témát, mert voltam most a Madárom meccsem, éppen karácsonyi vásár volt, nem? Most mondom, ki megyek, mert hát itt aludtam. Kimentem a karácsonyi vásárba, és megmondom őszintén, hogy olyan biztonságban éreztem magamot, és nem volt, hogy semmi ezek a mindenféle, mert elmegyek Prágából, azért elég rossz, de nem beszélek ilyen francia, vagy egy mit mondtál, hogy menjen azok a menekültek, meg németbe, meg így. És itt meg totálisan, hogy miha rendes emberek voltak itt, mint régen, úgy mondom, mint régen, mert én jártam én 10-15 éve ide, és ugyanúgy is nézett ki. Hubazd meg! Barcelona meg Prága! Csak azt ne! Azt kerüljük el! Az bazd meg, azt rettenetes lenne! Hanem Vlagyivosztok! Novoszibirszk! És Kizsinyov! Ja, bazd meg! Következik Dopman papa. Aki hallatlanul élvezi az elit kiváltságait. Itt sétálgatunk a rakparton, mert miattunk itt egész üres, hogy népek ott kimennek a rács mögött, mitben mászkálgatunk. Orbán, én így fogok széde. Igen. És ott is a rácsok tudunk. Van a nép, itt pedig a királyi pár. A királyi család. Magyarország legszebb szerelmes párja. Valentin napja. Boldog Valentin napot. Boldog Valentin napot különt is. Nagyon jól beszélt a gazdám. Nagyon szuper volt. Csak a szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Ilyen egy államférfi. Nem azt mondja, hogy bementem egy szobába, aztán nem nyúltam az asztalon lévő dolgokhoz. Mert ő másfajta szobákba jár. Ahol a világ dolgai eldőlnek. Nem ahol a férfiak meg nők dőlnek. Ki tudja, ki kivel. Orbán Viktornak teljesen más jelent a kimaradás, csak szóval. Igen. Az egy nagy dolog ám, hogy ott a rácson túl, ott a nép, de Dopman papa itt grasszál, ahova ők nem jöhetnek be. Ő az elit. Igen, és ő végre, tudod, végre nem kell egy levegőt szívni az ország népével. És ezt ő ilyen önérzetesen megvallja. De nem arról volt szó, hogy ő a 8. kerületi vagány. Nem arról volt szó, hogy őt az utca nevelte. Nem erről volt szó. Nem az volt, nem erre verette a csávó. 30 éve hallgatom azt a dumát, hogy így az utca, meg úgy az utca. Keleti oldal, nyugati oldal. Most mi a fasz van? Lett egy ilyen, és ez az, neki ez az élmény, hogy ott az emberek, és itt be, ide nem jöhetnek be, és akkor ő így sétál. Bazd meg! De lehet, hogy a keleti oldal, nyugati oldalt úgy értette, hogy Eurázsiai Unió, Európai Unió. Na, így már sokkal értelmesebb az meg. Dopman papa szerint a fideszes politikusoknak nem kellene ennyire szerénynek lenniük. Megtalálta a problémát. Azért ő is tud kritizálni. Mindig, mikor mondják, hogy nem jó a Fidesz, de nincs jobb. Van egy ilyen duma. Uh-huh. Meg van, amikor már fideszes politikusok azt mondják, hogy hát nem vagyunk tökéletesek, de hát mi vagyunk a biztos választástól, meg minden. Nem kell ennyire szerénynek lenni. Én meg szoktam kérdezni, oké, kritizálják a Fidesz. Én tudnám most kritizálni 77 dologgal. De a kérdésem a következő. Egy átlag ember számára mitől nem jó Fidesz? Mitől rossz neked a Fidesz? Fogalmazd már meg, bazd meg. Mitől nem jó? Hogy nem fizetsz adót 25 éves korodig? hogy családtámogatásokat kapsz? Hogy ingyen jársz az egyetemre? Mert így van, 10 évig ugye támogatják a izét. Hogy az első szakmát okája, és még 40 évesen is meg tudod szerezni, amiből tuti jó fizetést kapsz? Hogy kedvezményes hitelek vannak? Hogy minden úton, módon segítik a létezésedet? Dobben papa 77-féle kritikát tudna mondani az Orbán rendszerről. De bazd meg, egyet se hallottunk a kurva életben. Ne, egyet hallottunk, túl szerények. Nem elég gizdák. Aha. Mondok akkor, mert Lópen papa azt mondja, hogy nem tudnak mondani olyat, hogy mi a bajuk a Fidesszel valójában. Mert ilyen kedvezmény, meg olyan ingyenes juttatás. Hát akkor mondok egyet. Keleti vagy nyugati szabadságfok. Melyiket óhajtjuk? Melyikben akarunk élni? Melyik szerint akarunk élni? Ez például egy felvetés. A Dopman papa egyszerűen nem érti, hogy másfajta szempont is létezik, mint az anyagi szempont. Dopman papa úgy áll hozzá ehhez, hogy egyetlen egy fontos kérdés van. Van-e a zsebedben elég pénz? És nem érti, hogy akiknek semmiük nincs, akik nincstelenek, a döngölt padlóra szülik a gyerekeiket, azok zsákrumpliért leszavaznak a Fideszre, de ezek a pestiek, akik fényesen jól élnek, ezek meg el akarják zavarni a Fideszt. Pedig hát annyi pénzük van, csak azért van pénzük, mert megkeresték, mert dolgoztak a piacon. És ugye a Fidesz, bár világrekord adókkal szopatja őket, de maradt náluk. Bazd meg, mert annyit dolgoztak. Felháborító. Dopman papa várja Magyar Péter és Fogel Evelin pornó videóját. És úgy fölényeskedik, mint akinél már elő van készítve a testápoló és a papírzsebkendő. De Peti, mi elmegyünk megnézni a mozidat a plázába, de hidd el, hogy a többség azt a filmet várja, amit a Hegedűs Gyula utcai pornótékában szoktak bemutatni a meleg napon. Meg a kapellában torkos csütörtöket. Sok sikert. Hallom, jól fogynak a jegyek. A jegyüzéreknél. Dopman papa várja a videót. Nos, mi is várjuk. Hol is van? Nyilván nem egy vagy két. Jó fam, dobjunk egy repülőt, bro. Várjuk a videót. Nyilván számos magyar otthonban ki van készítve a testápoló és a papírzsebkendő. De hol a videó? De hol a videó? A Rondai Vágon kint van egy tréler, de törölték a Facebook posztot hozzá. Radnai Márkon ki van egy tréler, de törölték hozzá a Facebook posztot. Hát ez így, ebből így nem élünk meg. Szóval ugye, megy a fölényeskedés a videóval, hogyha várjuk a videót. Na hol van? Most már bazd meg. A este 11 óra van. 7 óra múlva nyitnak a szavazókörök. Hol a kurva anyátokban van az a videó? És akkor itt jön a másik zavarba ejtő kérdés. Milyen életformát kell kúrnia Magyar Péternek ahhoz, hogy game changer legyen, hogy ez a helyzet megváltozzon? Én nem tudok ilyet. Jöjjön egy nagyon ízléses pillanat Dopman papától. Bizonyos helyzetekben azért ő is képes arra, hogy a saját kulturális szerepét megfelelő mértéktartással kezelje. Mellettem Dolpman áll, trap kapitány a ritmus szekciót lopná, és hát a zsűri szerint nagyon jól áll neked a fánk. Mit szólsz a véleményükhöz? Hát most őszinte vagyok, amatőrnek ihletke, profinak előleg. Ezt most nem gizdaságban mondom, de 30 éve a színpadon vagyok. Fonogramdíj, 500 ezernél több eladott hangzóanyag, producerként, szólistaként. Snoop Dognak voltam előzenek arra saját jogon, 50 Centnek. A Stingtől dicséretet kaptunk, ha nincsen arra szóra. Fábián Julival dolgoztam elsőnek együtt, híres nótában. Most nem akarok gizdáskodni, nem azért mondom. Tehát az önfuttatás büdös, nálam nagy a fingszak, de ettől még az igazság igazság marad, és az igazság az, hogy Dobman a király és a La Mafia család mindenkit megcsinál. Dobman kódja a 17-es lesz, a telefonszám pedig változatlanul 0620 vagy 30 vagy 70-810-17-99. Az új becenevem Mr. Rage Bait. Vasárnap este 19.40-ig szavazhattok. Kossuth díj! Igen, Kossuth díj gyanús megnyilatkozás, és hát igen, azért látjuk, érzékeljük Farkas Attila Márton kéznyomait. Íme a buddhista főiskola. Igen, köszönjük. Azért kevesen vannak olyanok, akiknek kurva nagy arcuk van, amikor bemennek a buddhista főiskolára, és amikor kijönnek a diplomával, akkor 12-szer akkora kurva nagy arcuk van. Nem működhet mindenkinél a buddhizmus, nyilván, de azért beszédes, hogy Dobman papa jelesre vizsgázott. És erre büszke is. Tényleg büdös az ön dicséret? Hol hallhatta ezt? Csak nem a buddhista főiskolán. És mégsem bír magával. Hát ilyen az elragadtatottság. Rogán Antal a szájára vett engem, és ez nagy büszkeség. Lentulai Krisztián rákérdezett az ő személyeskedő rovatában Rogán Antalnál, hogy mi az első, ami velem kapcsolatban eszébe jut, és ez hát az én számomra Cézártól dicséret. És Puzsér Robert. Hát róla a mama óta jut eszembe mindig. Ez, amikor kivillannak a fogai. Ez olyan megnyerő, nem? Háton a hideg végig fut, bazd meg. Azt a picsa. Rogán mama hotelezik engem. Az adomból él. 100 milliárdokat lop, amire utána arra hivatkozik, hogy ő feltaláló. De egyetlen kurva találmányát nem ismerjük, de a milliárdokat felveszi, és engem mama hotelezik. Tudod, papa hotel az adómból olyan játékokkal, mint a titkos szolgálat meg a propaganda, bazd meg. Soha életében nem dolgozott. Soha életében nem élt a piacról. A Fidelitásból egyből a Fideszbe került. Soha életében egy fillér adót nem fizetett be. És ő ugat mama hotelről. A kibaszott Orbán kormány, aminek az egyik minisztere, az a kibaszott papa hotel. És olyan játékokkal látják el, amilyen a világon nincs, én állítom. Hát nincs ilyen, hogy Rogán Antal, ugye, az Orbán rendszernek a Goebbelse, hiszen ő a propaganda miniszter. De közben a Gestapót is ő vezeti, hiszen a titkosszolgálat is az... Hol van ilyen, bazd meg? Beszarok. Hallgassuk meg Kocsis Máté interpretációját, hogy most ez Varga Juditra vonatkozik, vagy Magyar Péterre, ezt félre lehet érteni, de szerintem nem érdemes. Varga Judittól tudjuk, hogy ő mit gondol a Borsod megyeiekről és a miskolciakról. Fájdalmas lesz, de idézem. Vidéki debilek, Miskolc egy suttyó hely, koszfészek, lepratelep, lepukkant, reménytelen, proliláger, és sorolhatnánk. Na most ez nem Varga Judit véleménye, ez ki lett ragadva. Valójában Varga Judittól tudjuk, hogy Magyar Péter mit mondott a borsodiakról. Nem kell a szándékos félreértés. Pont eléggé igazunk van, amikor a kurva anyjukat szídjuk, hogy ne kelljen szándékosan félreértenünk valamit. Szebben kéne beszélni a gettóról, ugye? Nagyobb tisztelettel. Kitette ezzé Borsodot, amiről itt szó van? Nem a nyomor a baj, hanem a megnevezése. És aki megnevezi a nyomort, és nem eléggé udvariasan nevezi meg a nyomort, akkor azt lehet karaktergyilkolni a nyomorra hivatkozva, amikor 16 éve vannak teljhatalmon, és a kapitalizmus legnagyobb konjunktúrája zajlott a 10-es években, és euró milliárdok ömlöttek be Magyarországra, és ezek után így néz ki Kelet-Magyarország. És Magyar Péter a hibás, mert udvariatlanul beszélt erről. És tényleg azt kéne éreznünk, hogy hát nem tiszteli ezeket a nyomorgó embereket. Hát, a nyomor az természetes, és fogadjuk is el annak, ami, és ne csináljunk úgy, mintha ez helytelen lenne, vagy valami probléma lenne vele, vagy mondjuk egy olyan élet, ami nem lenne emberhez méltó. Tiszteljük őket, hiszen hát ők a Fidesz szavazóbázisa. Valaha ment az ország meg a rezsim megkülönböztetése, most már valahogy nem megy. Én abban érzek valami lelki defektust. Önök azért szurkolnak, hogy Magyarország ne kapja meg az Európai Uniós forrásokat. Önök szerint ez normális? Tehát azt mondja, hogy jár nekünk törvények szerint egy adott összeg az Európai Unióból. És politikai okokból ez csak nagyon nehezen, mindenfajta kemény tárgyalások révén adják, ha egyáltalán. És ennek örülnek, ez jó. Szerintem ez nem normális dolog. Ez kifejezetten lelki, de hogy szurkolhat valaki az országa ellen? Ezért kell az Európai Uniónak világossá tennie, hogy nem nyújt segélykezet semmilyen megfontolásból sem a hazug és csaló, a kommunizmus erkölcsi örökségét máig fel nem adó kormányzatoknak. A Fidesz elnöke szerint erre azért van szükség, mert a kommunizmus a saját országaiban intézményesítette a szegénységet, a hamis adatokat szolgáltató kormányokat és a felelősséget nem ismerő politikusokat. Orbán Viktor szerint a bővítés óta ez már az unió problémájává is vált. Hát én meg azt mondom, hogy aki átül, az üljön bét is. Hogyha akkor sikerült megkülönböztetni a rezsimet, meg az országot, az uralmat, meg a hazát, akkor sikerüljön most is megkülönböztetni, hogy ők az ország urai. Csak valahogy úgy csinálnak, mintha agyvérzésük lett volna, és most már nem értenék a különbséget. Hogy a hazájuknak járó pénzek, a faszomat, a Mészárosnak, a Garancsinak, a Tiborcnak, az oligarcháidnak járó pénzek. Ha nem loptad volna el, hogyha nem lombkorona sétány készült volna belőle, mínusz lombkorona, akkor talán járna is, akkor talán jönne is. Mindennek van határa, és azért van, hogy Orbán Viktor lépj át, és nem más. Azért a családokat, ahol a legfontosabb a gyerek, és sokan vagyunk azért ezzel így, szóval azokra nem lehet rárontani, meg a gyerekükkel zsarolni az emberek. Ez mindennek van határa. Ne engedjük, hogy egy Tisza kormány brüsszeli útra léptesse Magyarországot, aminek a végén az van, hogy elviszik a gyerekeinket katonának a háborúba. Ez mindennek van határa. Hát azért mindennek van határa, ugye? Majd Orbán új határokat von, hogy azokat is átlépje. Hát gyerekkel zsarolni nem ér. Nem, nem. Kivéve, hogyha Orbán Viktor teszi, ugye? Következzék, ezt imádni fogjátok, az illiberális virtus rövid összefoglalása. Ez valami olyasmi, amit hogyha Orbán Viktor után csináltok, akkor holnapra magyarabbak lehettek, mint ma. Ajjaj. Kikfej? Nem lennék Brüsszel helyében. Ezt látják Brüsszelben, össze is szarják magukat. Én a magyar virtus, kurva anyátok! Oda baszunk a karikás ostorral. A metafora animálása zajlik, FAM kedvenc szófordulatával élve. Eladja a hazát keletre, és közben csikós legényt játszik. És a közönség áhítata, figyelted? Micsoda virtus! Igen, így! Így kell a... És tudod, aki így bánik a karikás ostorral, annak a magyarságát ne vonjuk már kétségbe. De tényleg, ez a magyarság, karikás ostor csattogtatni, és ez az, ami alapján Tóth Gabi, hát kurvára magyar, mert beletöltött, öltöztetve menyecskének. Már csak Jabert nem értem, bazd meg, hogy ő mitől magyar. Na nem baj, biztos az arctetkótól. Következik. Következik Áder János nemzetárulás pillanata anno domini 1993-ból. A Fidesz álláspontja ebben a kérdésben régi és változatlan. A Fidesz nem támogatja a választójognak az ilyen értelmű kiterjesztését. A következő okok miatt nem támogatjuk. Nem támogatjuk azért, mert elvileg sem tartjuk helyesnek, hogy Magyarország legfontosabb belpolitikai kérdésében olyanok is döntsenek, akik nem élnek Magyarországon, akik nem adófizető polgárai az országnak, és akik a két választás között semmilyen formában sem tudják az általuk választottakkal kapcsolatos véleményüket elmondani, ráadásul sokaknak semmilyen kötődése nincs is már az országhoz. Nem támogatjuk a választójog kiterjesztését azért sem, mert sokkal nehezebben ellenőrizhető a választások tisztasága. Nem támogathatjuk azért sem, mert ez jelentősen növelni a költségeket. Erre vonatkozóan egy számít elhangzott, 1 milliárd forintra vonatkozó összegről volt szó, ez egy belügyminisztériumi egyeztetésen hangzott el állítólag, hogy ennek realitása mennyi azt, mert a belügyminiszter úr nyilván, ha reagálni kíván erre, akkor elmondja. Nem támogatjuk azért sem, mert a választási eredmények végső megállapítását hetekig függőben hagyná. Úgy ítéljük meg, hogy aki részt akar venni a választásokon, az költözön haza, költözön vissza Magyarországra, és ebben az esetben természetesen semmi kifogásunk nem lehet, hogy akár aktív, akár passzív választójogát gyakorolja. Nem támogatjuk a választójog kiterjesztését azért sem, mert sokkal nehezebben ellenőrizhető a választások tisztasága. Akkor még ellenérv volt, hogy nehezebben ellenőrizhető a választások tisztasága. Aztán érv lett belőle. Akkor még hátránynak tűnt, problémának tűnt, aztán lehetőség lett belőle. Amikor Áder János még magyar gyűlölő volt, akkor még szakálla volt. Nincs itt egy összefüggés? Nem lehet, hogy a magyar gyűlölet összefügg a szakállal, a magyarság tudat meg a bajusszal? Nem lehet, hogy Kövér Lászlónak is ez a titka? Lehet, hogy így szabadult meg a magyar gyűlöletétől? Áder János? Kilopta meg a magyarok 16 éves álmát. Ez a választás egy erkölcsi, hogy mondjam, fölébredése a magyar választópolgároknak. Világosan tették, hogy itt egy ember, aki meglopta a 16 éves álmaikat. Hát 16 évvel ezelőtt arról volt szó, hogy Magyarországon demokrácia, átláthatóság, felelősség, szabadság és hasonló értékek fognak majd érvényesülni. És jön egy ember, aki becsapja őket áprilisban, eltitkolja az ország helyzetét, szerintem még jogszabályokat is sért, és egyébként utána szemükbe nevetve azt mondja, hogy hát lehet, hogy ti őszinteséget, a pártállami rendszer után egyenes beszédet, felelősséget vártatok, megtartok a korábbi felelőtlen politika helyett, de most más idők vannak, mert én hazudok neked, én becsaplak benneteket, és ti engem ezért nem tudtok felelősségre vonni. Ez az a pillanat, amikor megnyílik a föld az ember láb alatt, és eltűnik a süllyesztőbe. Nekünk 36 év alatt már két politikus bűnöző is megrabolta a 16 éves álmunkat. Bizony, és pont 16 év. Pont ahogy mondja, nem igaz, hogy a sorsnak nincs iróniája. Hát bizony, a megszokás nagy úr. Ezzel megyünk tovább, itt van már a stúdióban Takács Tamás, Magyar Péter Díjas, magyar rock és blues énekes, jó reggelt kívánok, illetve Hegedűs István koncertszervező, jó reggelt kívánok. Máté Péter Díjas vagyok egyébként, ennyit akartam csak. Máté Péter Díjas, magyar rock és blues énekes, így van. Hát a túl sok magyar péterezés megárt. Annyiszor mondták, hogy végül díjat is elneveztek róla. Aj, szegény Takács Tamás, nekem ő a legnagyobb személyes csalódás, bevallom. Nekem ő az ikonom. Nekem ő a kedvencem volt évtizedes viszonylatban. Elsősorban a Takács Tamás Dirty Blues Band miatt. Én fiatalon rengeteg Takács Tamásra jártam, és én meg az East miatt. És szóval, hogy nekem a Pataki Attila, a Demién Ferenc, a Tóth Gabi, a Curtis nem fáj. Takács Tamás fáj. Hajdú Péter. Beavat minket a félelmeibe. Nem szeretnénk Hajdú Péter pszichéjében élni, ha van olyan. Nem attól rettegek, hogy esetleg elveszítem a munkámat, vagy nem attól rettegek, hogy rossz idő lesz, amikor elmegyünk nyaralni, tehát ilyen hülyeség, hanem attól rettegek, hogy háborúba sodródunk. Ez a legnagyobb félelem van nekem. És ez egy másik dimenzió, és nagyon egyszerű ezt elbagatelizálni, hogy úgysem lesz mi ez a hülyeség, nézd meg. Tehát gondoltad volna azt, hogy Dubajban, ami az egyik legbiztonságosabb ország, hogy ott a rakétákat meg drónokat lőnek ki. Nem viccelek, egy nappal korábban még kint voltam síelni, és az egyik barátom felhívta a kint élő barátját, és videócset, és mutatta, hogy figyelj, itt vagyunk, csoda idő, holnap megyünk ide. Nekem mondod? És másnap szétlőtték drónnal a Fermont. Te nekem mondod? Azon a izé jöttem át, ahol lebombázták 5 nappal azelőtt. Én 5 nappal azelőtt én Tájföldön voltam, és jöttem haza, Dubajba szálltam át. Küldte a barátom, Jöci, ezen az izén mentünk át, ami felgyorsítja a menést, tudod mi, hogy hívják? Igen, az a olyan futószőnyeg. Az a futószőnyegen mentünk át, ami szét volt lőve darabok. Felgyorsítja a menést. Azt értem, hogy Hajdú Péter nem attól rettek, hogy elveszíti a munkáját, hiszen a rendszer tartja ki. Hiszen majd kap Mészárostól egy tévécsatornát, ahogy korábban. Ő ettől nem retteg. Pedig lehet, hogy most már azért nem ártana. Hogy hivatkozik Hajdú Péter Dubajra? Mint a második otthonára. És így mondja, hogy fölhívta az ismerőseit, akik éppen sieltek. Dubajban. Sieltek. Bazd meg. Ott van sípláza, bazd meg. Viccen kívül rettenetes lehet ilyen félelemben élni Orbán Viktor teljhatalmának a 16. évében. Nincs valami baj ezzel az országgal? Ha Hajdú Péternek így kell rettegnie? De Orbánra bíztuk 16 éve az országot. Azóta nem csak az ország kulcsait kapta meg, hanem az ahhoz tartozó teljhatalmat. Miért kell így rettegnie, ha Orbán olyan jól vezeti az országot? Ezek a félelmek, hát ezek rettenetesek, hogy lesz háború. teljes körű celeb mozgósítás zajlik, amiből Sóbert Norbi sem maradhat ki. Elolvastam ezt a képregényt, hát 15 percen betelt. Egy biztos. Nem fogok olyan emberre szavazni, aki a saját felsét elárulja, és nincsen egy fix családi háttere. Nem fogok olyan emberre szavazni, aki támogatja a drága kőolajat, és nem csak, hogy nem fog Maja Péterre szavazni, hanem szerintem a saját se fog tankolni. Mert ez sokkal többről szól, mint egy választás. Magyar Péter támogatja a drága kőolajat. Vigyázzá! Teljes körű celeb mozgósítás, és az a nagy terv, ezt találta ki, én nem tudom, bizonyára Rogán, vagy Orbán Balázs, hogy mi megvesszük ezeket a celebeket, az emberek meg majd az ő tenyerükből felzabálják a maszlagot. Hiszen az ő tenyerükből esznek. És hogy ez majd így megy, hogy ők szeretik Norbit, Norbi szeret minket, és a két szemből álló lánc elvezeti az embereket a Fideszhez. Hát bazd meg. Én nem szeretnék Sóbert Norbira utalva lenni. Tóth Gabit diszkriminálják ebben az országban. És pedig a származása miatt. Ez most lehet, hogy nagyon megosztóan fog hangzani, de szeretném, ha mindenki jól érteni, mert ha valakiben nincsen semmilyen fajgyűlölet vagy rasszizmus, az azt gondolom, hogy ez köztudat rólam, hogy én egyáltalán nem ítélek meg. De azzal, hogy én nem tartoztam semmilyen kisebbséghez, azzal éreztem magamat a legnagyobb kisebbségben. Nem tudom, hogy érted, de amit mondani akarok ezzel. Abban a korszakban. És erről például soha nem beszéltek, tehát nem volt egy olyan jó szál, amit ránk lehetett fűzni, amivel a nép gyermekévé tettek volna minket. Aha. Tehát azzal, hogy nincs bennünk roma származás, sem határon túliak nem vagyunk, vagy, tehát hogy érted, hanem egy egyszerű, normális magyar család, és dolgos szülőkkel, apukám kenyérgyárba dolgozott, vitte a kenyeret 27 évig, anyukám egy kereskedelembe dolgozott egy üzletben, mi meg zsemlemorzsát csomagoltunk nyaranta, vagy hagymát dugványoltam a 71-es út szélén. És hogy ebben nincs semmi érdekesség, vagy látnivaló. Tehát, hogy nekem ez, na, igen, visszakanyarodok, csak azért muszáj volt ezt elmondanom, mert azok a körülmények, amiből jöttünk, az az előző oldalt, akiknél mi befutottunk, ugye 2004-5-ben, és utána az az 5 év, amíg nem nagyon voltak munkáink, az megtanított minket arra azért, hogy mi nem számítunk nekik. Nem vagyunk tényezők. Felháborító, hogy Tóth Gabi 2010-ig nem tudott megélni abból, hogy nem cigány. Gyalázat! Gyalázat! Gyalázat! De aztán jött Orbán Viktor, és felismerte Tóth Gabiban a fehér embert. És azt mondta, hogy Tóth Gabi, te fehér ember, gyere, dolgozz nekem. Mihez értesz? Hagymát tudok dugványozni az út mellett. Zsemlemorzsát csomagolok. Nagyon jó, rendes, becsületes, magyar, dolgos asszony lehetsz. Csak öltözz be ebbe a menyecskeszedbe, és árulj minket, mint a Fidesz menyecskeruhás szendvicsembere világcsúfságára. Bizonyára Tóth Gabi származásával van a baj. Persze, persze. Persze, persze. És hát lehet, hogy visszatér az a rettenetes korszak, amikor Tóth Gabinak dolgoznia kell. Mondjuk elénekelnie egy új dalt, ami az utóbbi időben nem nagyon történt. Legfeljebb, hogyha írtak neki valamit, ott fent, a hatalom magasában, azt ő odalent elénekelte. De mikor volt neki utoljára lemeze? Mikor hallottál új Tóth Gabit? Hát, nem könnyű. Nem könnyű magyarnak lenni Magyarországon. Nem könnyű kisebbségben lenni a saját hazádban. Bizony, palesztinok vagyunk a saját hazánkban. és a cigányok a zsidók. Az oroszokkal még pont újat lehetett húzni, de a magyarokkal nagyon nem kellett volna. Indulj! Nem kellett volna újat húzni a magyarokkal, kifogytunk az üzemanyagból. Na így baszik rá az, aki újat húz a magyarokkal. Legközelebb kétszer is meggondolják. Ez a, le fog állni, le, nem, összeomlik az ukrán front, mert hát mi nem fogjuk engedni, eljutni az aranyszállítmányt, hanem lefoglaljuk, mint egy vonatrablás, vagy postakocsi rablás keretében. Hát ez a, igen, ez a nemzeti útonállás és nemzeti fosztogatás. Most majd az ukránok is megtudják, milyen a magyaroknak 16 éve, bazd meg. Nem kellett volna baszakodni. Én bevallom, hogy én annyira, de annyira élvezem, ahogy Dobrev Klára a saját vérében fuldoklik, és... és annyira sajnálom, hogy ennek hamarosan vége. Ide vezet a macsó a csarkodás. Nézzék meg a következő videót! A plakátok ellopása a villanyoszlopokról bűncselekmény, a rendőrségi feljelentést azt megtettük, mint ahogy minden egyes esetben megtesszük az elmúlt napokban, nagyon sok ilyen történt. De ez több annál. Múltkor szétlövik a fejemet egy plakáton, most pedig ez. Azt hiszik, hogy minket ezzel visszalépésre lehet kényszeríteni. Vagy van, aki azt hiszi, hogy engem ezzel meg lehet alázni, meg lehet félemlíteni? Hát nagyon félre ismertek minket. A DK-től csak még elszántabb és még erősebb lesz. És én pedig még keményebben fogok küzdeni. Egy jobb Magyarországért. Jaj! Még elszántabb lesz, jaj! Csak azt ne! Jaj! Én azt hittem, hogy ezzel meg lehet törni őket, de nem, csak megkeményednek. Hát, bazd meg! Klára, hogy jön ide a macsóság? Nehogy már kitaláljad, hogy a nőhiségeddel van a baj. Nem az a baj, Klára. Az a baj, hogy Gyurcsány vagy. És ezen a melleid nem segítenek semmit. Ez a baj. Gyurcsány vagy. Részt vettél az egészben. Mégpedig nagyon közel a tűzhöz. Nagyon közel Piroska nénihez. Nem a Gyurcsánnyal, nem a fasza volt a baj. Ezért nem mentenek ki téged a csöcseid. Jöjjön a posztmodern feminizmus megfejtése Kiara Lordra vonatkozóan. Kiara Lord szó szerint azt mondta Andrásnak, hogy te már túl vagy életed felén, van öt gyereked, amit megkövetelt az élet tőled, azt megtetted, engedd szabadjára, légy szabad, majd ledobta bikini felsőjét is, és azt mondta, mert egyébként egy hajón voltak a tengeren, hogy így vagyunk egyenlőek, egyenrangúak, hiszen Stoll Andráson is csak egy fülhőgatya volt. Top lesz ez egy Stoll András. Hát ugye, mert hogy a férfiak érdekes mindig top leszhetnek, úgyhogy azt mondta, hogy így vagyunk egyenrangúak. És számomra ez a modern feminizmus és az emancipált nő megtestesítője, Kiara Lord. Ez valami elképesztő, bazd meg. Ez valami elképesztő. Szóval én mindig is sejtettem, hogy ezek a feministák, ezek idióták, de bazd meg, most itt a bizonyíték. Ez valami döbbenet, bazd meg, döbbenet. Megvan az, hogy Mr. Szabi. Hú, basszátok meg, most valami olyasmit mutatok. Ilyen irritációt még nem basztatok. Ezt lássátok. A szemfényvesztésre. Tudjátok-e, hogy mi a különbség a között, hogy valaki nagyon gazdag, vagy mérhetetlenül? nagyon gazdag. Mert az a különbség, hogyha mérhetetlenül gazdag vagy, akkor bemész Monte Carlo-ba, kaszinóba elegánsan a csajoddal, akin elég rövid szoknya van, és ráteszel mondjuk, vagy veszel zsetont 300 000 dollárért, vagy euróért, vagy angol fontért, mert egyébként átváltják. És amikor fogod és nyersz vele, mert ennyi pénzzel már biztos, hogy nyersz egy jackpotot, akkor állj fel, íjjál egy pesgőt, mindenkinek adjál borra valót, és utána hajd el a kaszinó épületét elegánsan, tehát ne költsd el a pénzt. Ezek után sétálj át a Hotel de Paris-be, ami ugye a Monte Carlo-i kaszinó mellett van. Kapsz egy Rolls Royce-ot ebbe a Jeep-be, nem is tudom mi a típus a kulimán, azért azt hiszem ültem már benne egy pár szor. És menjél le Monakóba fel a hegyre kocsikázni, tehát és a csajoddal egy légyotot csinálj meg a hegytetején, egy Monte Carlo-i view-val. És egyébként mondjátok meg őszintén, hogyha egy rengeteg aranyrúdal lenne eltéve Svájcba egy szépbe, akkor nem beleszarnál a világba vagy a dolgokba. És amikor eljön a pillanat és ezeket visszanézel, azért érdemes élni. Ezt kívánom mindenkinek, hogy legalább fejbe ezt játsszon egyszer, mint ami most történik. Sziasztok! Egy légyottot csinálj meg a hegy tetején Monte Carlo-i view-val. Hú, baszd meg! Mr. Szabi, az anyád picsája. Nincs benned semmi szemérem. Ezt hívják obszcén hivalkodásnak, hogy kiegyenesedik a kasza tőle. Hú, bazd meg, Mr. Szabi, de Mr. Szabinak nem elég, hogy szemérmetlenül gazdag, hanem ő beavat téged, hogy hogyan kell ezt a gazdagságot viselni. Azt a kurva. Amit tegnap rendeztünk, az tulajdonképpen a felidézése egy régi házi bulinak, a Fidesz rendszerváltó házi buliának, ami a hát jó régen, 36 évvel ezelőtt zajlott. Hát nézzétek meg, hogy miként zajlott ez, és hogy hát mi maradt ebből, vagy hát mivé vált. Hölgyeim és uraim, következik a Fidesz. Kívánok minden fideszesnek és minden fideszek kívülének, sziasztok! A színpadon következő segítségek lesznek. Tataki Attila az Eddából. Vikidál Gyula! Yes. kommunizmustól vége lett, viszont ennyi volt, elég volt. Hát, nem. Nem volt elég. Nem volt elég. Még 16 év járt belőle, bazd meg. Hát, ennek a bulinak a hangulatát próbáltuk felidézni tegnap este. Nem tudom, mennyire sikerült. És hát jó páran még mindig a párt szolgálatában állnak, úgyis, mint Nagy Feró, úgyis, mint Ákos, úgyis, mint Pataki Atis, vagy megnevezhetem akár Szájer Józsefet, vagy Fodor Gábort. Fodor Gábor végül megtért az övéihez. Ez is egy hosszú út volt, de legalább teljesen fölösleges. Dajs Tamás kiment a Hősök terére, és üzent nekünk. És megfogadjuk a jó szót, és köszönjük a feddést. Ez itt a Hősök tere, nem a Herék tere. Mit rákentek a tiszások, lemossuk a gyalázatot. Holnap, vasárnap a parlamenti választásokon megmutatjuk nekik, hol lakik a magyarok istene. Szavazz a Fideszre! Én a nemzet portolója. Én mindig is úgy gondoltam Tompikára, mint a Orbán Viktor szerencsehozó zsidójára. Mint egy nyulláb, amit kulcstartónak használsz, és amikor kritikus, nehéz helyzetben vagy, akkor mindig oda nyúlsz, megsimogatod, és önmagadnak önbizalmat merítesz, tudod? Az az igazság, hogy soha senkinek zsidó még ilyen szerencsét nem hozott, mint Orbán Viktornak, Dajs Tamás. És hát ez a mondása. Most mondhatjuk, hogy 7 órával az urnanyitás előtt elmondhatjuk, hogy ez a mondása Orbán Viktor rendszerének, hogy nem mutogatunk herét. Ez. Most átgondolták, itt volt ez a 16 év, hogyan érveljenek maguk mellett, bazd meg, valami fontosat, valami a családtámogatás, rezsicsökkentés, nem, hanem a herét nem mutatjuk a téren, a gatyában a helye a herének. És most valamit még jegyezzenek meg a választóink, amikor elmennek szavazni, hogy nem a herék tere, hanem a Hősök tere. De most ez a nagy kérdés, hogy akkor hogy a faszba kerül oda Dajs Tamás, ha nem a herék tere, baszd meg! Jól tudjuk, hogyha van valami háború, amit meg tudunk nevezni, az ukrán háború. És hogyha valami igazi baj van, akkor az a baj a háborúval van. Aha. Da. The problem is the war. Da. The problem is the war. The problem is the war. The problem is the war. Aha. Da. Én mindig azt hittem, hogy idegrendszeri problémája van Orbán Viktornak, de most jöttem rá, hogy még töri az oroszt. Így nyer értelmet a problem is the war. Lássuk, mit tanultunk mindebből. Mit vigyünk magunkkal holnap a szavazófülkékbe, mint fontos tanulságot. A közbölcsesség. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok, Bibó István szabadsága, Széchenyi István felelőssége, Két Lianna szolidaritása legyen veletek, szavazni menjetek, rendszerváltásra fel! Köszönöm a figyelmet!